الحمد لله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اقترب للناس، سترواں پارہ ہے. سورت کے آغاز سے ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں کہ تم ہی جیسا انسان تو ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 7. اس کا عنوان ہے زندگی سے زیادہ موت کے قریب. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو اس کا حساب یاد دلاتی ہے. ہر دن ہماری زندگی کے اندر سے ایک دن کو کم کر کے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، لیکن جب بھی انسان کو اس کی یاد دہانی کرائی جائے اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے یا اس کے بعد والے لوگوں کے ذریعے، تو سنی انسنی کر کے یہ بات ٹال دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کچھ اور ہی کھیلوں میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، یہ دین اپنی سچائی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے لگا. ان کو لگتا تھا کہ یہی ہے وہ چیز جس کی انسانیت کو طلب تھی. لیکن اس بات کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے خلاف ایک بہت بڑی چیز سمجھ لیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے ہماری باتوں کو سننا نہ چاہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ ریومرز پھیلانی شروع کر دی، جس میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ جادوگر ہے. اور قرآن پاک کو سننے کے بعد جو دلوں پہ اثر آتا تھا، اس کو انہوں نے جادو یا آج کے دور میں ہپناٹائز کہنا کہہ دیجئے، اس طرح کی باتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو حق سنوانا تھا ان کو سنوایا، لیکن وہ لوگ جو واقعی دل کے لہو لعب کا شکار تھے، ان کا حال کیا ہوا کہ پھر ان کو اس دنیا میں بھی نہ جگہ ملی نہ آخرت میں ملی. ہم سب اگر ان آیتوں میں سے حساب کی بات کو اپنے سامنے رکھ لیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانیت کا وہ حصہ جو گزر چکا اور جو باقی آنے والا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے صبح سے لے کے عصر کی نماز تک کا وقت گزر چکا ہو، اور اس کے بعد عصر سے مغرب کا وقت باقی ہے. اور یہ کب بات کہی تھی؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. اور آج دیکھیے کہ قیامت کتنی قریب ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی کپڑا پھاڑنے والا کپڑا پھاڑے اور سارا کپڑا پھٹ چکا ہو، لیکن آخر کنی کا جو تار ہوتا ہے وہ بچا ہو، بس اس دھاگے کو کھینچنے کی دیر ہے کہ کپڑا دو حصوں میں بٹے گا. یہ حال دنیا کے وقت کا ہے. ذرا آپ سوچیں نا، کہاں آدم علیہ السلام، پھر نو، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر 300 کے قریب پیغمبر آئے، کتنے صدیوں پہ یہ محیط کہانی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو آپ دیکھیے کہ قیامت حقیقت میں قریب ہے. یعنی اصل قیامت تو قریب ہے ہی ہے، اور اس کی سمپٹمس بھی دکھتی ہیں، لیکن ہر بندے کی اپنی قیامت بھی تو قریب ہے. آپ نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامت ہو، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. جب قیامت آنے والی ہے، جب موت آنے والی ہے، تو اس حساب کے لیے انسان پھر کتنا تیار نہ ہو. یہی آیت ہے کہ جس کو سننے کے بعد ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے زمین کا ایک ٹکڑا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا، میرے پاس دو ہیں، ایک تم لے لو. وہ کہیں گے، نہیں شکریہ، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی پہ کیسی آیت اتری کہ جس نے ہماری دنیا میں رہی سہی کشش بھی ختم کر دی. اور وہ کیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. تو اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو چاک کرے. یاد رکھیے، حساب تو بہرحال دینا ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کی زندگی کو اپنے اندر حساب کتاب کو، یعنی اپنی زندگی میں اگر دنیا میں جگہ دے دیں گے، تو آپ دیکھیے آخرت کا حساب بہت آسان ہوگا. حضرت عمر کی ایک بڑی پیاری ٹپ لگتی ہے، میں تو اس کو ایز اے ٹپ لیتی ہوں اور آپ کو بھی اسی پہ ہی مائل کروں گی. کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگوں اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ये है वो बेहतरीन टिप जो हम सबको उस बड़े हिसाब से बचा सकती है। आज खुद हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब कर लें। आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं, 5 सब्जेक्ट्स बना लें अपने, एक इबादत का, एक मामलात का, एक अखलाकियात का, एक आपका यानी वक्त को ज़ाया करने का कि नहीं, एक हलाल और हराम का, कुछ भी ऐसी कोई भी एक चीज़ बना के आपको दी भी जा सकती है अगर कोई इस पर थोड़ी सी मदद कर दे। आप उसको अपने एवरी डे डेली चार्ट के तौर पर बस शाम को सोचें आज मेरी इबादत कैसी रही, फिर इबादत को सब डिवाइड कर लें, 5 नमाजें बाकी चीज़ें उसको टिक लगा दें, 10% थी, 20 थी, 50 थी, वट एवर। फिर अगला नंबर आप अपने अखलाक का दें, आज मेरा अखलाक कैसा रहा, आज मैंने माँ बाप के साथ कोई सख्त बात तो नहीं की, आज मैंने शौहर के साथ शौट तो नहीं किया, आज मैंने बच्चों के साथ अच्छा मामला तो कहीं डांटा तो नहीं उनको ज़्यादा, क्या आज मैंने अपनी बीवी के ऊपर कोई सख्त जुमला तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये अखलाकियात का पर्चा होगा। अपने नेबर्स के साथ, उनके साथ, अपने घर वालों के साथ मामलात का पर्चा देखिए, अपनी मेट्स के साथ मैंने कैसा मामला किया। यकीन करें हर रात सोने से पहले अगर सिर्फ 10 मिनट की एक्टिविटी कर लें तो आप बिल्कुल अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे और आप उस आखिरत के अचानक हिसाब से पहले हर रोज़ अपना हिसाब करके अपनी इस्लाह करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि दिल लाहियतन कुलूब की बजाय दिल एब्जॉर्ब करने वाले हों, और जितना किसी को अपनी वापसी का यकीन होता है उतना ही वो इंसान उसके लिए तैयारी करता है। बल कालू अदगास अखलामिन, इतना ही नहीं बल्कि ये तो कहते हैं कि ये कुरान परा गंदा ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि इसने खुद इसको घड़ लिया है, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे पास कोई निशानी नहीं लाते जैसी कि निशानी अगले पैगंबर देकर भेजे गए थे। इनसे पहले जितनी बस्तियां हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थी, तो क्या आप ये ईमान लाएंगे? तो इससे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे, जिनकी तरफ हम वही उतारते थे, बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म ना हो। हमने इनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं, और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इनसे किए हुए सब वादे सच्चे किए, इन्हें और जिन जिन को हमने चाहा निजात अता फरमाई, और हद से निकल जाने वालों को गारत कर दिया। लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल फरमाई है, इसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, या तुम्हारा जिक्र है, क्या फिर भी तुम अक़ल नहीं रखते? ये थी आयत नंबर 5 से 10, 5 to 10। इन आयतों का उन्वान है ओ गाफिल इंसान होश में आ। आखिरी आयत को हाईलाइट कर लीजिए जो हमारे इस पोर्शन में थी, फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। कुरान पाक सारा का सारा इंसानों के तस्करों से भरा हुआ है, या पिछले लोगों की बातें हैं, या आज की बातें, या मुस्तकबिल में लोगों के साथ क्या होगा। और इंसानों की एक आदत है, और वो क्या कि वो अपना तस्करा सुनना चाहता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा तजुर्बा किया कि कभी अखबार में आपकी खबर छप जाए? आप उस अखबार को छुपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, इसमें मेरा नाम छपा था। अगर किसी और मीडिया के जरिए यानी टीवी पे या रेडियो पे कोई आपकी कोई अच्छी कामयाबी की खबर हो तो आप उस चीज़ को छुपा के रख लेते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। ये शादियों को जो हम प्रिजर्व करते हैं मूवीज़ की सूरत में, ये भी क्या है कि हम अपना जिक्र सुनना पसंद करते हैं, ये ऐसी लग रही थी। फिर बच्चे भी बाद में कहते हैं मम्मी आप इतनी प्यारी होती थी, और मम्मी बेचारी खुश हो या रोए मुझे तो ये नहीं समझ आता। यकीन करें जो लोग अपनी शादी की तस्वीरें अपने घर में सजाते हैं माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से, मैं कहती हूँ ये तो खुद ही लोगों को और ख़ुद को शर्मिंदा करने वाली बात है जब लोग कहते होंगे ये किसकी तस्वीर है। तो इंसान की आदत है कि वो अपना तस्करा सुनना चाहता है, सबसे ज़्यादा इंसान को अच्छा लगता है। अगर मैं बैठे बैठे किसी एक का नाम लूँ तो आप मज़ीद कॉन्शियस हो जाएंगे। ये कुरान क्या है, फ़ी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या फिर तुम उसको नहीं सुनना चाहोगे? क्या फिर तुम उससे नसीहत नहीं लेना चाहोगे? अफला ताकिलून, दुनिया की वो सारी किताबों को हमने पढ़ पढ़ के रख दिया, सारे साल दे दिए, अपनी जवानी दे दी, अपनी आंखों का पानी दे दिया उनको, कि जिसमें हमें एक दफ़ा किसी ने ये नहीं कहा था कि या अय्युहल इंसान, किसमें एक बार नहीं था कि या अय्युहल लजीना आमनू, और वो किताब जो बार बार कहती है या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास, या अय्युहल लजीना आमनू, या अय्युहल मुद्दस्सिर, उस किताब को हमने कितना पढ़ा। कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि बताओ जिस किताब में तुम्हारा तذکرہ था तुमने उसको कितना पढ़ा, हम कहेंगे हाँ उसके इतने ख़त्म किए, इतनी दफ़ा पढ़ा, इतनी दफ़ा उसको सुना, समझा कितना फला था कि लोन। हाईलाइट कर लीजिए कि जब तक समझा ना जाए उस बात को, आप समझे ना, क्या आप उसको दूसरे रंग में देखें। मैं इसको इस तरह महसूस करती हूँ कि जैसे हम सब बैठे हुए ना, हम उर्दू में एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है किसी को ख़िताब करना हो तो कैसे करते हैं, उसका नाम लिया जाए, लेकिन कोई दूसरी लैंग्वेज में अगर हमें पुकारता भी रहे हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हेलो का लफ्ज़ है, अब हेलो का मतलब यह है कि दूसरा बंदा आपके तवज्जो करे, लेकिन हो सकता है किसी ऐसी जुबान में, मिसाल देती हूँ जैसे नमस्ते है, कुछ लोगों की जुबान में ये होता है। अब अगर किसी को नमस्ते का मतलब नहीं पता और वो बैठा और दूसरा बंदा उसको देख के या उसके करीब बैठ के नमस्ते नमस्ते करता रहे, तो वो नहीं समझेगा ना कि ये मुझे पुकार रहा है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी दफ़ा ये बातें कही हैं, अब तर्जमे का कुरान खुलता है फिर तो हमें समझ में आती है ये बातें, लेकिन जब हम सादी जुबान में पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि हम इसको अपनी तरफ समझते नहीं। आप कहते हैं कि सहाबा कराम कितना इस चीज़ को अपने ऊपर लेते थे कि जहाँ कुरान पाक की कोई आयत आती थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो संभल जाते, फिर कहते कि लोगो गौर से सुनो, कान लगा के सुनो, तुम्हारे रब ने तुमको पुकारा है, इसके बाद या तो कोई हुक्म होगा या किसी बात से रोका होगा। अब हमने आज तक कितनी आयतें या अय्युहल्लज़ीना आमनू से सुनी और पढ़ी, अपने इसी सफ़र में पढ़ी, शायद ही कोई एक ही दफ़ा या किसी जब जितना अल्लाह ने चाहा दिल में आया होगा कि ये मेरी पुकार है, मेरी तरफ है। और पुकार के लिए ये नहीं चाहते कि अच्छा देख लेंगे ढूंढ के, खिताब हमेशा हमने सामने होता है, इसलिए ये लाजमी है कि हम अपने आप को कुरान के तर्जमे से इस तरह मानूस करें कि अरबी ज़ुबान हमें उर्दू में समझ आने लगे। और यही गोल होता है कुरान की क्लासों का, आप एक क्राइटेरियन रख लें, आप कहीं भी पढ़ने जाएं, ये तो एक लॉन्ग सफ़र है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म है इसकी तो वो बात नहीं बनती, लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो कोर्सेज जितने भी ऑफर किए जाते हैं उन सब का मेन हदफ यही होता है कि जब आप कहीं भी कोई बात सुने तो आपको अपनी ज़ुबान में समझ आए, आपको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस दर्जे पर कुरान समझने वाला बना दे। वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतन व अनशअना बादहा क़ौमन आख़रीन, और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दीं जो जालिम थीं, और इसके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा किया, उसके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया, जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इससे भागने, भाग दौड़ ना करो, और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ जाओ ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, कहने लगे हाय हमारी खराबी, बेशक हम तो जालिम थे। फिर तो इनका यही कौल रहा यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी हुई आग की तरह कर दिया। ये थी आयत नंबर 11 से 15, 11 to 15। इसका उन्वान है इन्हीं घरों में पड़े रहो जहाँ रहते थे। इंसानों की तबीयत का अल्लाह ताला ने यहाँ लिहाज रखा है, आप हाईलाइट करना चाहें तो आयत नंबर 12 और 13 को हाईलाइट कर लीजिए। फलम्मा हस्सुबासना, जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो वो वहाँ से भागने लगे। फरिश्ते क्या कहते होंगे, ला तरकुज़ू, मत भागो, वर्जियो इलामा उतरिफ़तुम फीही, और चलो अपने उन्हीं लग्जरियस घरों में, उन्हीं चीज़ों में जहाँ तुम आसाइशें दिए गए थे, व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून, उन घरों में जहाँ तुम रहते थे ताकि तुमसे सवाल किया जाए। अगर आपने कभी किसी डिज़ास्टर की झलकियाँ अखबारों में या तस्वीरों में देखी हो या मीडिया में देखी हो, मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा मौका देखा, चंद एक दो साल पहले ही ह्यूस्टन में एक हरिकेन आया था और डिजास्टर उसके नाम पे लोग पहले ही घरों से निकल गए, यानी एक खबर थी कि एक यानी हिट करने वाला है तूफान, कह लें समंदरी तूफान आप अपने लफ्ज़ों में, और उस वक्त आप देखिए कि शहर का पानी ख़त्म, गैस ख़त्म, जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वहाँ से खाना ख़त्म, लोग शहर के अंदर से बाहर जा रहे थे रास्तों में, वो घंटे जो चार चार तीन तीन घंटे के सफ़र है हमारे करीब के, वो लोगों ने 12 12 15 15 घंटों में किए, और रोड्स पे एक्सीडेंट्स हुए, लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ गाड़ियों में रहे, गाड़ियों की गैस ख़त्म हो गई, यानी एक अजीब मंजर था। वो आफत जो आनी थी वो तो अल्लाह ने टाल दी, वो तो अपने दर्जे से बिल्कुल कम आई, कुछ पता भी नहीं चला, ऐसी बारिशें तो वहाँ बहुत होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खास बात फर्क नहीं था उसमें, लेकिन जो लोग वहां से निकले वो वहां तकलीफों में आए गए। ये एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी थी तो मैंने आपके साथ शेयर की कि जब कोई ऐसी खबर आती है कि यहाँ जलजला आने वाला है, यहाँ सैलाब आने वाला है, उस वक्त फिर इंसान वो लग्जरियस घरों को छोड़ के भाग निकलता है। इसी तरह की एक पुकार एक दिन निकलेगी और वो क्या होगी, जब लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे। जब अल्लाह के अजाबों की पुकार आती है तो घरों से इंसान निकलता है, फिर उसको आसाइशें अच्छी नहीं लगती। कोई कह नहीं यही सी इसी खूबसूरत घर में मेरी कब्र बन जाए क्योंकि मुझे प्यारा था, लेकिन जब अल्लाह के नाम के लिए अल्लाह के दीन के लिए हमें घरों से थोड़ा सा दूर होना पड़े तो उस वक्त इंसान क्यों नहीं सोचता। अल्लाह ताला ने इन आयात में इंसान की फितरत को झंझोड़ा है कि देखो आज तुम अल्लाह की पुकार के ऊपर लब्बाई कह लो ताकि कल जब अल्लाह ताला तुम्हें पुकारेगा कब्रों से जब निकलोगे तो उस वक्त तुम इत्मीनान से निकलो। रिवायात में बहुत खूबसूरत मंजर आते हैं कि जो लोग दुनिया में अल्लाह की पुकार पे लब्बाई कहने वाले थे कल सूर फूकने की आवाज़ पे उन पे कोई घबराहट नहीं होगी, बड़े इत्मीनान से उठेंगे और कहेंगे अच्छा अभी तुम सोए थे अभी उठ गए। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे लोग गलत काम करने वाले हैं कुछ तो खपतियों और दीवानों की तरह उठ रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ आसान मामला फरमाए। वमा खलकना समा वलअर्थ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया, हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास से ही बना लेते अगर हम करने वाले होते, बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, बस सच झूठ का सर तोड़ देता है और वो इसी वक्त नाबूद हो जाता है जब तुम बातें बनाते हो और वो तुम्हारे लिए बायसे खराबी है। वलहू मन फिस समावाती वलअर्द, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है और जो उसके पास हैं वो इसकी इबादत से सरकशी भी नहीं करते और ना वो थकते हैं, वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी सुस्ती भी नहीं करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूक़ात में से जिनको माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम होते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब हर उस वसफ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं और वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं और सब उसके आगे जवाब दे हैं। क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो लाओ अपनी दलील तो लाओ, अपनी दलील तो पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब और मुझसे अगलों की दलील। बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसी वजह से मुंह मोड़ते हैं। ये थी आयत नंबर 16 से 24, 16 to 24। इसका उनवान है शिर्क की जड़ कटी है। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 16 को, वमा खलकना समा वलर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह ताला ने यहाँ ये खबर दे दी कि ये कायनात खेल तमाशा नहीं। ये इस्लाम हमें पैगाम देता है, लेकिन इसके बरक्स दुनिया के कुछ ऐसे मज़ाहब हैं जिस कल्चर को हम अपनी फिल्मों और मूवीज़ में देखते हैं वो एक ऐसा कल्चर पेश करते हैं। गालिबन अगर आपने एक लफ्ज़ सीखा सुना होगा किसी मौके पे, रामलीला, शायद ये नाम आप लोगों के लिए नया हो। रामलीला कहते हैं राम की कायनात। राम दुनिया का एक मज़हब है जिसमें खुदा को कहा जाता है और लीला कायनात को कहते हैं, और फिर लक्ष्मण और उसके अंदर उनके जो दूसरे नाम हैं। खुलासा कलाम क्या है कि वो सोचते हैं कि ये कायनात राम ने अपने खेलने के लिए बनाई थी, फिर उसने पता नहीं अपने मैल को जमा किया और ये बन गए और पहाड़ बन गए और कुछ बने। फिर जब वो दिल उसका उदास हुआ तो उसने सीता गालिबन अपनी फीमेल गॉड बनाई, फिर वो दोनों आपस में खेलते रहे, तमाशा होता रहा, और जब राम का दिल भर जाएगा तो वो अपने इस खेल खिलौने को इसी तरह उठा देगा जैसे कि बच्चा खेलने के बाद अपने लोगोज़ और अपने खेल को ख़त्म कर देता है और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये लुबे लुबाप मैंने दी है, मैंने कंपेरेटिव रिलीजन में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कुछ लोग जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस दुनिया को राम की लीला कहते हैं, और आज भी एक हर साल उनका एक त्यौहार होता है जिसमें वो इस तरह के स्टेचूज़ बना के फिर आगे उनके लक्ष्मण और न जाने क्या कुछ पेश करते हैं। ये सोच लोगों को क्या मिलती है कि बस खेल तमाशे, और इतनी लग्व और इतनी गंदी बातें हैं उसके अंदर खुदाओं की कि ज़ुबान पर लाने को दिल नहीं चाहता। यानी खुदाओं के नाम पे अगर इतना गंदा कल्चर पेश किया जाए तो दूसरों को क्या। अब ये किसी मज़हब पे कोई तनकीद नहीं है, सिर्फ इस बात का इजहार है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने हमें ये ख्याल दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ये दुनिया बामकसद है, ये खेल नहीं है। और हर रोज़ देखें तो हम भी तो खेल लग रहे हैं, उठते हैं रोज़ सुबह, काम करते हैं, नाश्ता हुआ, बच्चों को भेजा स्कूल, घर साफ़ किया, खाना पकाया, बच्चों को लेने गए, दिस एंड दैट, रात हुई फिर साफ। सारा दिन रोज़ एक ही काम नहीं हो रहा? कभी आप सोचा करें और सोचते होंगे यकीनन कि आखिर ये रोज़ क्यों हो रहा है, ये आखिर दिन एक ही काम क्यों हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमने ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं रखा। बस औरतें कहती हैं, हम जब अपने मुल्कों को छोड़ के इधर आए फिर हम सारा दिन रोते रहते थे, हमें अपने माँ याद आती है, अपना बाप याद आता है। कुछ ख़वातीन हैं शौहरों से दूर होती हैं तो वो शौहरों को याद करके रोती हैं, कुछ के दिल बच्चों में अटके रहते हैं, कुछ इसी तरह की बातें। मैं सोचती हूँ ऐसा कब होता है जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। बामकसद इंसान की ज़िंदगी में तो उदास होने का वक्त ही नहीं होता, उसके पास तो ज़ाया करने के लिए वक्त ही नहीं होता। और जो लोग बेमकसद होते हैं ना, वो फिर चाहते हैं फन, खेल, बोरिंग, वी आर बोर, क्या करें, इस्लाम सोस खुश, बहुत रिलीजन ऐसा है वो है। तो वो हदीस याद रख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको अपने बच्चों को भी जवाब देना आसान होगा। लेकिन इस जवाब को देने से पहले जहन साजी लाजमी है। और वो हदीस क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अद दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इस दुनिया में एक मोमिन कैसे जीता है, जैसे एक कैदी जेल में रहता है। कैदी को है मेरी अपनी मर्जी है, मुझे जो चाहे दें खाऊं, नहीं जो वो देंगे खाएंगे, वो पतली दाल खानी पड़े तो खाएंगे, वो बगैर मिर्चों का सालन हो तो खाना पड़ेगा। इसी तरह मोमिन का हाल इस दुनिया में क्या है कि अल्लाह उसको जो कहेगा उसने करना है। लेकिन रोज़तुल जन रोज़तुल काफिर, काफिर के लिए ये दुनिया बाग हो सकती है, ये उसका फन फ्लेक्स है, उसको पता है। हाफ़िज़ हिजर हिजर हाफ़िज़ इबन हिजर इबन, ज़ुबान लुढ़कने लगती है, यानी हाफ़िज़ इबन हजर अल अस्कलानी एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। एक मौके पे उनको बहुत अच्छे हाल हुलिये में बहुत अच्छी दौलत भी थी, अल्लाह ने उनको दी हुई सवारी भी अच्छी थी, और दूसरा एक काफिर जो भीख मांगने वाला था या बहुत बुरे हाल में था, तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे नबी की बात कितनी झूठी है, वो कहता है कि दुनिया काफिर के लिए बाग है और मोमिन के लिए कैद खाना है, लेकिन तुम्हारा हाल तो इससे बिल्कुल उलट है, तुम इतनी ऐश में हो और मैं इतनी गुर्बत में हूँ, तो इसका अंदर कि तुम्हारे नबी की बात सच नहीं, कहीं पढ़ ली होगी उसने वो हदीस। तो ये कहने लगे, नहीं तुम सही नहीं समझे, बात ये है कि जो आज मुझे दुनिया में मिला है इसके मुकाबले में जो कल मुझे जन्नत में मिलना है ना, तो उसके मुकाबले में ये कैदी है, वहाँ जो मिलेगा वो इससे बहुत आला है, और आज जो तेरी हालत बुरी है इसके बाद जो आखिरत में काफिरों की हालत होने वाली उसके मुकाबले में तुझे लगेगा कि मैं एक बाग में हूँ। तो ये हकीकत समझ जाए तो दुनिया फनप्लेक्स तो है ही नहीं, ये दुनिया को हर वक्त खेल तमाशे की चीज़ नहीं, बामकसद ज़िंदगी इंसान को बहुत कारामत बना देती है और उसका वक्त फिर सही चीज़ों में लगने लगता है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बामकसद बना दे। कहाँ से पढ़ेंगे हम, 25 आयत में 25 है जी। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल, तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद पर हक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। मुशरिक लोग कहते हैं कि और रहमान औलाद वाला है, गलत है, इसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब इसके बाइज्जत बंदे हैं, किसी बात में पेशदस्ती नहीं करते, बल्कि इसके फरमान के परकारबंद हैं, वो इनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है, वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज उनके जिनसे अल्लाह ताला खुश हो, वो तो खुद हैबत इलाही से लर्जाओं तरसा हैं। इनमें से अगर कोई कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक इबादत हूँ, तो हम इसे दोजख की सज़ा देंगे, हम जालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमानों ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इनको जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला न सके, और हमने इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें, आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया, लेकिन लोग इसकी कुदरत पर ध्यान नहीं देते, लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर इन ध्यान नहीं देते। वहु अल्लज़ी खलकल लैल वन नहार, वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। वमा जालना लि बशर मिन कबलिकल खुल्द अफ़ा इमितफ़हुमुल खालिदून, आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है, हम बतरीके इम्तिहान तुम में से हर एक को भलाई और बुराई में मुब्तला करते हैं, और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 25 से 35, 25 to 35। इन आयतों के दो दो उनवान लिखेंगे हम। पहला उनवान है इन आयत का, हर चीज़ पानी से बनी, तुम बनाकर दिखा दो। दुनिया में आप देखिए कि कितने बुत बने, कहीं पत्थर के बने, कहीं लकड़ी के बने, कहीं पीतल के बने, लेकिन आज तक कोई पानी से बुत नहीं बना सका, और कोई बनाएगा भी तो वो ठहरेगा नहीं। अल्लाह ताला ने बच्चे को जो माँ के रहम में 3 अंधेरों में पैदा किया, तो वो पानी से शुरू हुआ। हर चीज़ की असल पानी से, हत्ता कि रिवायतों में आता है कि फरिश्ते तक पानी से पैदा होते हैं। हर चीज़ की असल पानी है। आप ये कह लें कि पानी रोक लिया जाए तो इंसानियत की तख्लीक और सारे परिंदे पौधे हर चीज़ जो वो ख़त्म होने लगेगी, ये अल्लाह की शान थी कि उसने हर चीज़ को पानी जैसी एक बिल्कुल बेरंग चीज़ से बनाया और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ तरह से पैदा कर दिया। आज अगर हम कुछ कर भी लेंगे तो वो कितना होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नज़रों का धोखा हो सकता है। इंशाल्लाह आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, आप ख़ुद देखेंगे कि पानी जब रंग बदलता है तो उससे क्या कुछ बनता है, लेकिन हम अल्लाह की कदर ही कम करते हैं। आखिरी चीज़, दूसरा टॉपिक इन आयतों का हम लिखेंगे, अगर कोई मौत के पंजे से बचता तो वो अल्लाह के नबी होते। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 34 और 35, ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन का जवाब है। कुछ लोग आज भी ये तसव्वुर रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम जिंदा हैं, और उनका ख्याल है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अपनी कब्र में ज़िंदा हैं और आपकी बीवियां आपके साथ पेश की जाती हैं और आप उम्मतियों के हालात सुनते और जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा जअलना लि बशरिन मिन कब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी इंसान को हमेशगी की ज़िंदगी नहीं दी। इसी से फिर वो हिज़र वाले किस्से में जो आप लोग परेशान होते हैं कि क्या वो आज भी ज़िंदा हैं और उनके क्या हालात हैं, तो ये आयत भी उस पर मुफस्सरीन पेश करते हैं कि अल्लाह ने नबी को कहा कि जो आपसे पहले के बशर थे जब वो सारे मर गए तो हिज़र कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई मौत से बचता तो वह अल्लाह के नबी होते। आज जब हमारे किसी प्यारे की जान जाती है या दुनिया से कोई जाता है तो हम सोचते हैं इसको भी नहीं मरना चाहिए था। बीवी कहती है मुझे अपने शौहर की ज़रूरत है, माँ कहती है मुझे अभी बच्चों की ज़रूरत थी। कोई दुनिया में ऐसा है जो ये कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं? लेकिन आप गौर करें कि जितनी इस इंसानियत को अल्लाह के नबी की ज़रूरत थी उतनी तो किसी और की नहीं थी। लेकिन आप भी अपने हिस्से का काम करके चले गए। इस बात की दलील है कि हम में से हर एक अपने हिस्से का काम करने के लिए दुनिया में आया। जब ये काम कर लिया जाता है उसके बाद अल्लाह ताला फिर इंसान को इस दुनिया से निकाल ले जाता है। इसलिए ये सोचना किसी नाते से, किसी बुजुर्ग या किसी इंसान के नाते से कि वो ज़िंदा है, वो कुरान पाक के ज़ाहरी हुक्मों के ख़िलाफ़ है। दूसरी चीज़ जो इसमें हाईलाइट करने की, 35 आयत में, नबलूकुम बिश्शर्र वल खैर फितना, इसको हाईलाइट कीजिए। ये हम सब के अपने अमल से ताल्लुक़ रखता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें बुराइयों से भी आजमा रहे हैं और भलाइयों से। मुसीबत आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, हम समझते हैं कि हम आजमाए जा रहे हैं और मुसीबतों की आजमाइश लगती है। लेकिन जब कोई खैर आती है, कोई खुशी आती है, कोई शादी का मौका आता है, कोई नेमत आती है, कोई बच्चा पैदा होता है, उसको हम कितने लोग आजमाइश समझते हैं। अल्लाह कह रहे हैं हर खुशी भी आजमाइश है और हर गम भी आजमाइश है। अगर बच्चा पैदा और लोग जाके उसको कहें कि अच्छा अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश में पूरा उतारे, तो लोग शायद नाराज़ हो जाएँ कि ये आजमाइश थोड़ी है। लेकिन हकीकत क्या है कि आपका हर बच्चा इम्तिहान का एक पर्चा है। अगर आप किसी एक पर्चे में फेल हो गए तो आपको जन्नत में जाके खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए नेमतों वाली आजमाइश के अंदर अपने आप को आपे में रखना ये ज़्यादा मुश्किल होता है गम वाली, मुसीबत वाली आजमाइश में। जब गम आता है ना कुछ रابطہ जुड़ जाता है अल्लाह से, वो तस्बीहां भी खुलने लगती हैं, वो जायनमाज़ भी खुलते हैं, वो कुरान भी खुलते हैं। लेकिन जब कोई खुशी आती है तो उस वक्त तो बाज़ दफ़ा ये हालात होने लगते हैं कि शायद अब इसके बाद हमें अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। तो अपनी खुशियों के लम्हों को इस अंदाज़ से हमने बसर करना है कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और खुशियों की आजमाइश बड़ी मुश्किल होती है। गम में सब्र करना बहुत आसान है, खुशी में सब्र नहीं होता। उस वक्त तो इंसान अपने कपड़ों से बाहर आ रहा होता है कि ये खुशी का मौका है, अब मैं जो कर लूँ। और जब तक सबको हम इर्द गिर्द में परेशान न कर दे, हम सोचते हैं कि हमारी खुशी का हक ही अदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें दोनों हालात में अपने काबू में हम रखें अपने आप को, यानी अल्लाह करे कि हम दोनों मौके की जो काम आजमाइश है उसमें पूरे उतरें। वह इज़ार आकल्लसीना कफ़रू, ये मुनकिर तुझे जब भी देखते हैं तो तुम्हारा मजाक ही उड़ाते हैं कि क्या यही है वो जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से करता है और ख़ुद ही रहमान के याद से और ख़ुद ही रहमान की याद से बिल्कुल ही मुनकिर हैं। इंसान जल्दबाज मखलूक है, वो मैं तुम्हें अपनी निशानियाँ अभी अभी दिखाऊँगा, तुम मुझसे जल्दबाजी ना करो। कहते हैं अगर सच्चे हो तो बता दो कि ये वादा कब रहेगा, काश ये काफिर जानते। इस वक्त ना तो ये काफिर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और न अपनी पीठों से, और न इनकी मदद की जाएगी। हाँ, वादे की घड़ी इनके पास अचानक आ जाएगी और इन्हें हक्का बक्का कर देगी। फिर ना तो ये लोग इसे टाल सकेंगे और ना जरा सी मोहलत दिए जाएंगे। और तुझसे पहले रसूलों के साथ हंसी मजाक किया गया, हंसी मजाक करने वालों को इसी चीज ने घेर लिया जिसकी हंसी वो उड़ाया करते थे। ये थी आयत नंबर 36 से 41, 36 से 41। इन आयात का उन्वान है आपकी हंसी उड़ाने वाले खुद पकड़ में आ गए। अपने दौर के दीन वालों का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब नाफरमानियों पे अल्लाह के अजाब दुनिया में आते हैं तो उस वक्त बाज़ लोग जो इससे पहले दूसरों पे हंसने वाले होते हैं वो इस हालत का शिकार कर दिए जाते हैं कि दूसरे लोग उन पे हंसें। ऐसे तमाम लोग जो हैं कल जब जहन्नुम के अंदर अपने चेहरों से आग को हटा ना सकेंगे, और उस दिन की रुसवाई उनको इस बात को साबित करवा देगी कि हम सही जगह पे नहीं थे। अब देखिए कि हर दौर में लोग दीन वालों को लेट डाउन करना चाहते हैं, और एक अजीब सी सोच पैदा कर दी गई कि दीन वाले कम अकल होते हैं। ये मौलवी, ये मुल्ला, ये फला, इनको अकल नहीं, देखो कैसे खाते हैं, ये वैसे करते हैं। ठीक है, किसी हद तक इसमें दीन वालों का भी कसूर हो सकता है कि जब उन्होंने अपने आप को उस माहौल के साथ मुंसलिक नहीं किया तो वो लोग जो दुनियावी शान व शौकत का शिकार होते हैं, जब वो किसी को गलत लफ्ज़ बोलता देखते हैं तो वो भी उस पर बात करते हैं। लेकिन फिर भी किसी दीनदार का मजाक उड़ाना, असल में अल्लाह ताला को ये चैलेंज करना है कि अब तू हमारा ये हाल कर दे कि दूसरे लोग हम पे भी हंसे और अल्लाह ताला हमें इस बुरी चीज़ से महफूज रखे। अफसोस की बात है कि लतीफ़ों को देख लीजिए तो मौलवी के लतीफ़े, ड्रामों को देख लें, फिल्मों को देख लें, और जो भी इस तरह के एंटरटेनमेंट है अमूमन उसमें दीनदारों का मजाक उड़ाया जाता है। कभी इंसान तासुब की वजह से करता है, बाज़ दफ़ा दूसरों की सुनी और कही भी बातें बोलने लगता है, इससे बहुत ज़्यादा इज्तनाब की ज़रूरत है। कभी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई जुमला बोला हो तो तौबा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें नहीं पता कौन शख्स तेरी निगाहों में कैसा था और हमने उसका कैसे मजाक उड़ा दिया। कुल मैं यकलऊकुम बिललैली वन्नहारी मिनर्रहमान, आप इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है। बात यह कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं, क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता, ना हमारी तरफ से कोई रिफाकत दिया जाता है, बल्कि हमने इनको और इनके बाप दादाओं को जिंदगी के सरो सामान दिए यहाँ तक कि इनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब है? कह दीजिए कि मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि इनको आगाह किया जाए। अगर इन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठें कि हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। वनदाउल मवाजीन अल किस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को। फिर किसी पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम इसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 42 से 47, 42 से 47। इन आयात का उन्वान है जर्रा जर्रा तोला जाएगा। दुनिया में अगर आप तराजू को देखें तो फौरन तसव्वुर आता है अदल का। तराजू का झुकना, तराजू का इधर उधर करना इस बात की अलामत है कि किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है। क़यामत के दिन तराजू को अल्लाह ताला ने यहाँ रख कर हम सबको बता दिया कि अल्लाह के तराजू में किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होगी। जो छोटी सी नेकी करेगा उसको भी अजर मिलेगा, और जो छोटे से छोटा गुनाह करेगा अगर अल्लाह चाहे तो उस पे भी इंसानों को पकड़ सकता है। और जो लोग अल्लाह ताला की बात को सुन के मानने वाले बन जाते हैं, फिर वो दुनिया में भी हर बात करने से पहले, सुनने से पहले, देखने से पहले और बोलने से पहले ये सोच लेते हैं कि कल आखिरत में हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपको बताया कि आज के दौर में ऐसे तराजू पैदा बना जा चुके हैं कि जिसमें आप एक सफ़े के ऊपर सिर्फ एक डॉट लगा के स्याही से रखें तो उसके फ़र्क वज़न का जो होता है उसको भी वो नाप लेते हैं, यानी प्लेन पेपर और नुक्ता लगे हुए पेपर का वज़न भी वो तोल लेते हैं। तो क्या ऐसे रब से हमें इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम किसी के लिए इशारे से भी अगर कोई गलत काम करते हैं या किसी का हक मारते हैं या कुछ भी उसके साथ करते हैं तो वो कल भी हमें इस पे पकड़ेगा। और आप देखिए कि ये पकड़ का एहसास भी बंदे को काबू में रखता है, वरना तो इंसान इतना ज़्यादा खुल जाए दुनिया में कि ये दुनिया रहने के काबिल ना हो। आज देखिए जो पढ़ी लिखी कौमें हैं, तरक्की याफ्ता, उन्होंने ऐसे ऐसे डिटेक्टर्स बना रखे हैं कि ज़रा आप कोई गलत काम करते हैं फ़ौरन उनका आपका गाड़ी का नंबर उनके अंदर आने लगता है। आप कोई अगर साइन क्रॉस करते हैं उनको पता चलता है, कैमरास होते हैं। मैं अक्सर लोगों की बातें सुन के इंजॉय करती रहती हूँ, तो बाज़ दफ़ा लोग यानी गाड़ियाँ जब चलाते हैं तो फिर कहते हैं देखिए ज़रा एहतियात से ओवर स्पीडिंग ना करें, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। फिर बाज़ जगह रोड के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम डाल दिए हैं कि जिसकी वजह से जो गाड़ी की स्पीड होती है वो नोट कर ली जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि जिनको दुनिया में लगे हुए कैमरे बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग से रोक लेते हैं, तो जब उनको अल्लाह ताला की इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि वो भी हमारी एक एक चीज़ को पकड़ने वाला और समझने वाला है, तो क्या फिर ज़ुबान पे ताले नहीं पड़ेंगे? क्या फिर आंखें झुकेंगी कि नहीं झुकेंगी? और क्या कानों को इंसान फिर अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर लेगा हर उस चीज़ से जो अल्लाह को नापसंद हो? वलकद आतैना मूसा व हारून अल फुरकान व दिया व ज़िक्रल लिल मुत्तकीन। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फ़ैसले करने वाली नौरानी और परहेजगारों के लिए वाज़ और नसीहत करने वाली किताब अता फ़रमाई। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से डरते और कांपते हैं। वहाजा ज़िक्र मुबारक अन्ज़लनाहू, और ये नसीहत और बरकत वाला कुरान भी हमने ही नाजिल फरमाया है, क्या फिर भी तुम इसके मुनकिर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहिम को इसकी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ थे, जबकि इसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या हैं? सबने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुबतला रहे। कहने लगे, आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह और कायल हूँ, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे एक चाल चलूँगा। बस इसने इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो सब इसी की तरफ लौटें। कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बोले, हमने एक नौजवान को इनका तذکرہ करते हुए सुना था जिसे इब्राहिम कहा जाता है। सबने कहा, अच्छा, इसे मजमे में लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब देखें। कहने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? आपने जवाब दिया, बल्कि इस काम को इनके बड़े ने किया है, तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो अगर ये बोलते चलते हों। बस ये लोग अपने दिलों में कायल हो गए और कहने लगे, वाकई जालिम तो तुम ही हो। फिर अपने सरों के बल ऊंधे हो गए और कहने लगे, ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं। अल्लाह के खलील ने इसी वक्त फरमाया, अफसोस, क्या तुम अल्लाह के अलावा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचा सके ना नुकसान? तुफ है तुम पर और इन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं? कहने लगे, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। कुलना या नारु कूनी बर्दं वसलामा वसलामन अला इब्राहिम। हमने फरमाया, आग तू ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और आराम की चीज़ बन जा। वारादू बिही कैदा फजालनाहुम अलअखसरीन। उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा लेकिन हमने इनको नाकाम बना दिया। ये थी आयत नंबर 48 से 71, 48 से 71। इनका उनवान, इनके दो तीन उनवान हैं हम लिखेंगे। पहला उनवान है इन आयात का, ये बरकत वाला कलाम है, इसकी बरकतों को समेटो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सिफत बरकत यहाँ रखी। अरबी जुबान में बरका का लफ्ज़ होता है ऊँटनी के बैठने पे। कहीं को ऊँटनी बैठ जाती थी तो उसको बरकत कहते थे। शायद आप लोगों ने सीरत में नबी सल्लम की ऊँटनी के बैठने का वाक्या सुना हो कि आपने कहा था कि मैं वहीं उतरूंगा जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी, अल्लाह के हुक्म से होगा। इस तरह आपकी ऊँटनी एक दफ़ा बैठी और उठ गई, फिर आगे चली, फिर दोबारा हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी के घर पे बैठी, तो आपने पहली जगह जहाँ उठनी बैठी थी वहाँ मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया, और दूसरी जगह को आपने अपने होस्ट के तौर पे कबूल किया, क्योंकि सबकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी उनके पास आए, लेकिन आपने अबू अल अय्यूब अंसारी की दावत को कबूल किया। तो वहाँ से बरकत के लफ्ज़ को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहें, हकीकत ये है कि इंसान की ज़िंदगी बाबरकत हो जाती है जब वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारता है। आप देखिए कि पहले दौर में लोग लंबी उम्रें भी पाते थे और उनकी सलाहियतें उनके साथ रहती थीं। मसलन आपने आज भी अपने दादा या उनके भी कुछ बड़ों में से किसी को देखा होगा कि 70, 80, 90 साल की उम्र में भी वो खुद अखबार पढ़ लेते हैं, ग्लासेस लगाए ना लगाए खुद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया अबू हैं, वो उनकी उम्र 80 साल से भी करीब है और अभी तक वो इतने एक्टिव, इतने चाको चौबंद हैं और ग्लासेस लगा के और सब अखबार वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। ये बरकत कहाँ से आती है, ये बरकत कब आती है? एक छोटा सा असूल समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ों को सभी समझ जाएंगे कि जब हम अपनी चीज़ों में से कुछ चीज़ें अल्लाह को दे देते हैं ना, तो बाकी में भी बरकत आ जाती है। ये कसूल है छोटा सा। हम अपने माल का कुछ एक सर्टन हिस्सा या जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह के दीन को जब अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना, तो हमारे बाकी माल में बरकत आ जाती है। वो बज़ाहर हमारे माल में से मसलन 100 में से 20 कम हो गए, लेकिन वो 80 के अंदर वो बरकत आती है जो पहले 100 में नहीं थी। इसी तरह ये बरकत हमारी उम्र में भी आती है और यही बरकत हमारी स्किल्स में भी आती है। हम जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना, उसमें हमारी बरकत आती है। मसलन एक चीज़ जो मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की, और वो कह के लोग इस बात का शिकवा करते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। आपने भी ये बात सुनी कभी किसी से? सो बिजी, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। आप इसकी वजह समझेंगे क्या? कि हमने अपना वक्त अल्लाह को देना छोड़ दिया। आज भी मैं पूरे शऊर से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, तजुर्बे से आपको बता सकती हूँ, जितना वक्त आप अल्लाह को देते हैं ना, उतना आपके वक्त में बरकत है। आप दे के देखिए, आपके 24 घंटे आपको ऐसे लगेंगे कि ये दिन कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ, और एक एक मिनट का आप हिसाब ले सकते हैं अपने आप से। जब हमारा वक्त बेकार मशगलों में गुजरता है तो वक्त की बरकत ख़त्म होती है। यही बरकत वापस बाकी चीज़ों पे भी आप लेंगे। सेहत, आप अपनी सेहत अल्लाह के रास्ते में लगा के देखें, अल्लाह आपकी सेहत को बढ़ा देगा। आप जवानी लगा के देखें, अल्लाह आपकी जवानी को कायम कर देगा। कोई तफक्कुरात आपके दिल में आएंगे नहीं, आपको कोई फिक्र ही नहीं होगी। वो एक बड़ी प्यारी हदीसे कुदसी है जिस पे कुछ लोगों ने शेर भी कहे हैं कि तू मेरी राह में चल के तो देख, कदर की हद ना कर दूँ। कुछ इस तरह की एक पोएम है, मेरे पास कहीं लिखी हुई भी थी कि मेरे कूचे में बिक के तो देख, तुझे अनमोल ना कर दूँ तो देख। और हकीकत यह है कि हमारी सबसे बड़ी कीमत कोई दे सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात है। आजमा ले नेकी के और गुना के अजर को एक तरफ करते, यानी गुना और सवाब का तस्वुर एक साइड पे करके, सिर्फ अगर आप अपने वक्त की बरकत देखना चाहें तो आप इसको करके देखें। और मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग आजकल इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यहाँ वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह घर छोड़ के आते हैं, 3 घंटे यहाँ बैठते हैं, आने जाने में 1 घंटा लगा लें। मेरा ख्याल है कि इन 4 घंटों के लगाने के बावजूद आपके बाकी काम हो जाते होंगे। हो जाते हैं, हो जाते हैं ना? कोई इफ्तारी में कमी तो नहीं आई हैं? आते हैं। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी अल्लाह ताला उनको बरकत भी दे, हमारे ऑनलाइन से सुनने वाले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इस दौरे कुरान के बाद 2 और क्लासें भी हमारे साथ लेते हैं, और एडमिन्स तो माशाल्लाह सारा दिन मैं उनको देखती रहती हूँ। यानी कि जो लोग 3 घंटे यहाँ पढ़ते हैं, फिर हमारी रब का पैगाम मेरे नाम वाली क्लास इससे चंद घंटे बाद होती है, वो लेते हैं 1.5 घंटे की आजकल, फिर शाम को रात को नूरुल कुरान क्लास 1.5 घंटा ले, तीन तीन तीन और थे 6 घंटे नॉन स्टॉप, यानी टीचिंग टाइम है और उसके बाद आगे पीछे का दूसरा टाइम आप देखें, और वो 6 आवर्स करने के बाद भी मेरा ख्याल है कि इस बात की दलील है कि उनके वक्त में बरकत होती है। सिर्फ ये कि हम कितना लेते हैं। अगली चीज़ इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर ओवरऑल बात करूँगी, इसका खुलासा लिखिए, बाहर के बुत तोड़ने से पहले अंदर के बुत तोड़िए। ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि मैं डर गई एकदम ये वाक्या पढ़ते हुए कि कहीं आप भी जाके लोगों के बुत न तोड़ना शुरू हो जाएं चर्चिस में रखे हुए, और किसी के घर के करीब अगर कोई मंदिर है और या आप दूसरों के घरों में जाएं, हम दूसरों के घरों में जाते हैं जाते ही उनकी तस्वीरें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, और क्या करें हम इब्राहिम बन गए, इब्राहिम ने बुत तोड़े थे हम भी तोड़ेंगे, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये बुत तोड़ना कोई पहले दिन का काम नहीं था। हम लोगों की जब ज़ाहरी चीज़ों के ऊपर तनकीद करके उसके ऊपर एक इस किस्म के इजहार का, इस किस्म का रवैया इख्तियार करने लगते ना, जिसको आप इश्तियाल कह सकते हैं, तो उसके नतीजे में फिर लोग हमें भी तोड़ने लगते हैं। इस वक्त अमूमी तौर पे, हर जगह तो मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे दुनिया के जिन खित्तों पे में ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है ना, उसकी वजह पीछे से कुछ ना कुछ कोई इश्तियाल अंगेजी होती है। इस्लाम इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आप लोगों की, लोगों के रस्म व रिवाज, उनके अकायद और उनकी इबादात के ऊपर एकदम जाके हमला कर दें। ये बाहर से हमला करना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी की आयतों को सुन के सीधा मक्का में जाते और कहते कोई मेरा रास्ता ना रोके, जिसने रोका पीछे हट जाए, उसको नहीं पता मेरे साथ मेरा अल्लाह, और वो सारे बुत तोड़ देते जो 313 के करीब थे, लात को तोड़ते मनात को तोड़ते और कहते कोई मेरी तरफ आए ना। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर उस लम्हे ये हो जाता तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी ज़िंदा बचते। वो एक मुआशरे के अंदर जहाँ रुझान में एक बंदा, चले अबू बकर भी आ जाते, उस्मान भी आते, कोई भी आता, नहीं तोड़ा 13 साल, कुफ वही दिया कुम हाथ रोको, वहाँ बुत भी थे और आप भी इबादत कर रहे थे, आपने किस तरीके से बुत तोड़े कि दिल तोड़े, दिल बदले, दिल से बुत गिरते हैं ना तो बाहर के बुत तो यकीन करें मूर्तियाँ लगती हैं। मैं सोचती हूँ लोग कहते हैं तस्वीरें उतार दो ये कर दो, मैं सोचती हूँ एक दफ़ा इंसान को अपनी असल समझ आ जाए, मैं हूँ क्या और अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है, उसकी सारी तस्वीरें दीवार से उतर के उसकी कब्र में चली जाएंगी, उसको शर्म आएगी अपनी तस्वीरें देख के कि मैं तो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा हूँ और क्या मेरी औकात है, पता नहीं मेरा हाल क्या होता होगा, अल्लाह मेरा किस तरह नाम लेता है और मैं इसके अंदर उलझा हुआ। खुद ब खुद मुत बदलते हैं, खुद ब खुद बुत गिरने लगते हैं, सिर्फ यह है कि बाहर के बुत, अंदर के बुत गिरा दिए जाएँ। अगर किसी के अंदर तब्दीली लानी है तो उसके दिल को तोड़िए। आपको अल्लाह का कुरान तब्दील कर रहा है, तोड़ रहा है, आप अपने बारे में कोई भी फैसला कर ले, लेकिन किसी दूसरे को जब तक हम उस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ना कर दें, तब तक कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाना मुसलमानों की मौत का सबब बनता है। आप किसी का मंदिर तोड़ते हैं, वो आपकी मस्जिदें तोड़ेंगे, आप किसी की इबादत गाहों में जाके कुछ कचरा डालेंगे, वो आपकी मस्जिदों पर डालेंगे। तारीख को खोल के देख लीजिए, पिछले दौर में और आज के दौर में यही कुछ हो रहा है कि जहाँ मुसलमान नॉन मुस्लिम के साथ घुल मिल के रहते हैं, वहाँ जितने भी आपको ऐसे मनाजिर मिलते हैं या खबरें अखबारों में आती हैं, यहाँ ये हो गया, फसादात हो गए, उसके पीछे या किसी का कोई अग्रेसिव जुमला होता है या एक्शन होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसा दीन पेश करने वाला बना दे जो तब्दीली लाए। मुसलमानों को नहीं मरवाना आपने, आपने इस्लाम की सच्चाई लोगों तक पेश करनी है। दूसरे को और गुनाहगार करके आपको कौन सी जन्नत मिलेगी? अल्लाह ताला हमें हिकमत दे दे तबलीग की। और फिर ये बात, एक और इसमें से आप टॉपिक नोट करेंगे, कुलना या ना रुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहिम, इसका टॉपिक लिखे, अल्लाह के रास्ते की, यानी अल्लाह के रास्ते में जलाई गई आग भी ठंडक देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जुमला याद आ रहा है कि कहते हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी में जो सुख चैन के दिन गुजारे वो आग में गुजारे हुए दिन थे। नमरूद ने तो ये सोचा था ना कि ज़रा इनको आग में जला के दूसरों को तमाशा दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के पा लिया कि जो आग अल्लाह के रास्ते में जलाई जाए वो बंदे को जलाती नहीं बल्कि अमन और चैन देती है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में सताए जाते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है घरों में झगड़े हो दीन पे आने की वजह से, आपके किसी दीनी अमल की बुनियाद पे आपके घर वाले आपसे नाराज़ हों, उस वक्त आपको बाहर से वो रवैया अख्तियार करना है जिसका तذکرہ भी हुआ, खामोशी, और आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो आपका दिल उसमें भी खुश होगा। देखिए किसी को मुश्किल आए और वो ये सोचे कि ये मुश्किल अल्लाह के रास्ते में आई है, आज मैं ये रास्ता छोड़ूं मुश्किल ख़त्म, तो क्या उसकी ये खुशकिस्मती है कि बदबख्ती है? ये तो किस्मत की बात है। मुश्किलें तो सब पे आती हैं। कोई ऐसा है जो बीमार ना हो, जिससे लोग खुश ना हो, नाराज ना हो, सब है, हर तरह के मामले हैं। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में कुछ लोग हमसे नाराज होने लगते हैं, तो हमें उस वक्त ये बात याद रखनी है, कोई बात नहीं, ये अल्लाह के रास्ते की बात है ना, मैं इसको सब्र से पी जाऊंगा, मैंने अपना रवैया ख़राब नहीं करना। और आप देखेंगे कि चंद दिन के बाद वो आग खुद ब खुद ठंडी होने लगेगी। अल्लाह ताला कहते हैं, वा अरादू बिही कैदन फजअलना हुम अलअखसरीन। उन्होंने इस इब्राहिम के साथ एक बुरा मकर किया और हमने उनको सबसे नीचा कर दिया। क्यों? कि उन्होंने अल्लाह के साथ टक्कर ली थी, और अल्लाह के साथ टकराने वाला तो कभी कोई नहीं बचता। और वो वाकई लिटरली आग ठंडी हुई। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहता। और आगे क्या होता है? व नज्जैनाहु व लूतन इलल अर्दि अल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन। और हमने इब्राहिम और लूत को बचाकर इस ज़मीन की तरफ ले गए, और हम इब्राहिम और लूत को बचाकर जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी, वहाँ ले गए। और हमने इसे इसहाक अता फरमाया और याकूब इस पर मजीद, और हर एक को हमने साले बनाया, और हमने इन्हें पेशवा बना दिया कि हमारे हुक्म से लोगों की रहबरी करें, और हमने इनकी तरफ नेक कामों के करने और नमाज़ों के कायम रखने और ज़कात अदा करने की वही तलकीन की, और वो सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी हुक्म और इल्म दिया, और इसे इस बस्ती से निजात दी जहाँ के लोग गंदे कामों में मुबतला थे, और वो थे भी बदतरीन गुनाहगार। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, बेशक वो नेकुकार लोगों में से था। नूह के वक्त जी नेकुकार लोगों में से था। ये थी आयत नंबर 71 से 75, 71 से 75। इसका उन्वान लिखेंगे, हिकमत उसको मिलती है जो हुक्म को मान लें। ये वो की पॉइंट है, अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमें भी हिकमत मिल सकती है। जितना अल्लाह के हुक्मों को मानते जाएंगे, उतना अल्लाह ताला आपको दूसरों के लिए मुअस्सर करता जाएगा। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नुक्ते हैं, जो डिटेल में जाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँ, कि इब्राहिम आग में जले, उसके बाद अल्लाह ने उनको बेटों और पोतों की खुशखबरियाँ दी। कुर्बानियों के बाद, हिजरतों के बाद खुशखबरियाँ मिलती हैं। अल्लाह जन्नतों की खुशखबरियां दुनिया में ही देता है। कब? जब बंदा कुर्बानी और हिजरत करने के लिए तैयार होता है। अल्लाह बेटों की खुशखबरी दे रहा है बूढ़े इब्राहिम को। क्यों? कि उसने अल्लाह के हुक्म को माना। अब वो कैफियत आ गई कि अल्लाह इब्राहिम से कहता है कि बता तुझे क्या चाहिए। आपने वो एक शेर सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बचपन से ये शेर सुनते आए, कभी समझ नहीं आता था, याद आ गया, बस हो गया याद। लेकिन अब अंबिया कराम के किस्से और कुरान पाक की इन बातों को सुनने के बाद इसका समझ आती है बात, कि एक वक्त होता है कुर्बानियाँ देने का। ये इब्तदाई दिन होते हैं दीन के साथ जुड़ने के, अल्लाह की मर्ज़ी को मालूम करने के, फिर अपने पिछले गुनाहों पे रो रो के नदामत के आंसू बहाने के, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दिन हर दिन हर दिन जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर एक वक्त आता है कि आपकी मर्ज़ी और रब की मर्ज़ी एक हो जाती है। ये कैसे? जो अल्लाह की पसंद वो आपकी पसंद, जो अल्लाह को नहीं पसंद वो आपको भी पसंद नहीं। दुनिया में लोग कितना फ़ख्र करते हैं, मेरी चॉइस फ़लाँ से मिलती है। यानी किसी अदाकारा का कोई इंटरव्यू पढ़ लेना कि उसको ब्लू कलर पसंद है, तो सारी लड़कियां कॉलेज में खी खी खी खी कर रही होती हैं, देखा मुझे भी ब्लू पसंद है, वो फ़लाँ को भी ब्लू पसंद है, देखें वो भी बाएँ हाथ से खाते हैं, मैं भी बाएँ हाथ से खाती हूँ। यानी उन आइडियल्स को आइडियलाइज करते हैं, यानी बाज़ दफ़ा आइडियल को आइडल कर लेते हैं, यकीन करें। लेकिन ये छोटी सी पसंद है। हाँ जी, उनको पिंक कलर पसंद है, आपको भी पसंद है, व्हाट नेक्स्ट? लेकिन इंसान है ना जिससे मोहब्बत करता है, जब बंदे की चॉइस रब की चॉइस से मिल जाए ना, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। ये कितना बारीक सा नुक्ता है, अगर मैं आपको समझा पाऊँ। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी चॉइस चेंज करनी है। अपनी चॉइस को अल्लाह की चॉइस का ताबे कर लें। अल्लाह आपको ये चीज़ पसंद है, अच्छा आज से मुझे भी यही पसंद है, अच्छा आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद, आज से मैं भी नहीं ये पसंद करूँगी। बस आप देखिए, शादी होती है ना तो जो बड़ी वफा शुआर मशरकी किस्म की खवातीन होती थी, आज तो नहीं कहूँगी इसको, होती होंगी आज भी, वो क्या करती थी, सरताज आपको क्या पसंद है, अच्छा आज से मुझे भी ये पसंद। कितनी चीज़ें वो छोड़ देती थी जो शौहर को, वो कहते हैं अच्छा मुझे ये रंग नहीं पसंद, तो बीवियाँ कहती थी अच्छा मुझे ये रंग नहीं पसंद। ये तो आज अलग बात है ना, आप अपने रंग में रहें, मैं अपने रंग में रहूँ, इल्ला माशाल्लाह आज भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हम दूसरे के लिए फ़ौरन कुर्बानियाँ देते हैं ना, क्योंकि हमें मज़ा आता है, भाई मेरे शौहर को ये कपड़ा नहीं पसंद, मैं क्यों पहनूँ? तो क्या मेरे रब को ये नहीं पसंद तो मैं क्यों पहनूं, मेरे रब को ये पसंद नहीं मैं क्यों खाऊं। ये सिर्फ एक चंद दिन के दिन जो शादी के शुरू के दिन होते हैं ना, जो औरत पे मुश्किल होते हैं थोड़े थोड़े, बस यही मुश्किल अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद के ताबे करने में आती है। उसके बाद यकीन करें आपका टेस्ट बदल जाता है, वही लज्जत जो आपको गाने से मिलती थी वही आपको कुरान की तिलावत से मिलेगी। और एक वक्त आता है कि आप अपने आप को कहते हैं अल्लाह मुझे सवाब होता होगा इस तिलावत से, अब तो ये मैं लज्जत के लिए सुनती हूँ। यदि एक मौके पे मैंने अपने शौहर से भी ये बात पूछी कि अब वाकई हमें कुरान की तिलावत का सवाब होता होगा, क्यों? कहने के क्यों क्या हुआ? मैंने कहा अब तो शौक के लिए सुनते हैं, स्लो सुनना है तो हुज़ैफ़ी को सुन ले, फास्ट सुनना है तो आप शात्री को सुन ले, फलां सुनना है, यानी 10 किस, जैसे पहले आपके पास गानों के एल्बम होते हैं, अब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तिलावत के एल्बम है। पहले आपको ही वो सिंगर्स अच्छे लगते हैं तो अब आपको कारी मुख्तलिफ उनकी आवाज़ें सुनना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि अब तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने शौक के लिए सुनते हैं। तो उन्होंने कहा ये शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने शौक बदल दिया, अल्लाह साया नहीं करता। यानी ये वो नुक्ता है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक वक्त आता है वो नेकी आपको फिर लज्जत देती है। ये शुरू में बोझ डालने की बात है, नहीं जम के उठाने, नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं करना ये, फिर बाद में आपका दिल ही नहीं चाहता वो करने को। और वाकई फिर एक वक्त आता है कि जैसे एक वक्त में आप कैसेट चलाते थे और आप गाड़ी चला ही नहीं सकते थे जब तक म्यूजिक ना हो, एक वक्त आता है कि आप फिर उसकी जगह कुछ और सुनते हैं। टेस्ट चेंज करना है, सिर्फ ऑल्टरनेट देना सीख लें। और जब ये कैफियत आती है ना कि जब बंदे की चॉइस अल्लाह की चॉइस के साथ मिले, फिर अल्लाह ताला कहता है अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बता तेरी रजा क्या है। और ये दुनिया में भी आता है, वल्लाही अल्लाह की कसम खा के कहूँगी, हालांकि खानी नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह का कलाम मेरे सामने है, एक दफ़ा आप अल्लाह के फैसलों को माने अल्लाह आपकी दुनिया आपके मुताबिक बना देगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये ऑर्डर पे मिली है, ये चीज़ जैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए थी वैसी मिली। आपको वैसे ही शौहर मिल जाएगा, आपको वैसे ही घर वाले मिल जाएंगे, आपको वैसे ही काम करने वाले मिल जाएंगे। एक दफ़ा आप सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ के देखें, वही बात है कि जैसे ये कहते हैं ना स्पेशली मेड फॉर यू, फिर ज़िंदगी बिल्कुल उस रहज पे आती है। और जो रब दुनिया में कर दे क्या वो आखिरत में नहीं देगा? अल्लाह सबको जन्नत अपनी पसंद से देगा। तुम अदन में चले जाओ, तुम फुला में चले जाओ, तुम मावा में चले जाओ, और किसी एक करोड़ को कहेगा तुम बताओ तुमने कहाँ जाना है। ज़रा सोचिए वो क्या मुकाम होगा। किसी को आप अपनी पसंद से तोहफे देते हैं, तुम ये ले लो, इसको देती हूँ ये दो, लेकिन किसी से आपकी बड़ी दिल की अटैचमेंट होती है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ उसके काम भी आए, या आपकी मोहब्बत है, या आप उससे एक कुर्ब रखते हैं, आप उस बच्ची को या बेटी को या बहू किसी को भी कहते हैं तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ, सबको तो मैंने दे दिया अब तुम बताओ तुम्हें क्या दूँ। यही कैफियत अल्लाह ने इब्राहिम के साथ दुनिया में की, और यही अल्लाह ताला अपने हर नेक बंदे के साथ आज भी करता है कि एक दफ़ा तुम बस अपनी पसंद को मेरी पसंद के साथ मिलाओ, फिर तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें देता चाहूँगा। और अल्लाह ताला हमें ये दर्जा दे ईमान का, इखलास का, तकवा का। और ये दिन दिन दिन दिन चलता है, ये एक दिन का खेल नहीं है। जैसे एक दरख्त बीज से दरख्त बनता है ना, इसके लिए बीच में मरहले होते हैं, इसमें कुर्बानियों की खाद होती है, इसमें हिजरतें करनी पड़ती हैं, और अल्लाह ताला कभी किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। जो जिस दर्जे पे चलेगा अल्लाह ताला उसी दर्जे से उसको पकड़ेगा और उसका हाथ थाम लेगा। आगे एक ऐसे ही शख्स की कहानी कि जिसको लोगों ने झुठला दिया लेकिन अल्लाह ने कदर की हद कर दी, और वो कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू। नूह के उस वक्त को याद कीजिए जबकि इसने इससे पहले दुआ की, हमने इसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे और उसके घर वालों को बड़े कर्ब से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों को झुठला रहे थे इनके मुकाबले में हमने इसकी मदद की, यकीनन वो बुरे लोग थे, बस हमने इन सबको डुबो दिया। और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को इसमें चर चुक गई थीं और इनके फैसले में हम मौजूद थे, हमने इसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ हर एक को हमने हुक्म और इल्म दे रखा था, और दाऊद के ताबे हमने पहाड़ कर दिए जो तस्बीह करते थे, और परिंदे भी, और करने वाले हम ही थे। और हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो, क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे? हमने तुंदो तेज हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया जो इसके फरमान के मुताबिक इस जमीन में चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी थी, और हम हर चीज से बाखबर और दाना हैं। और हमने बहुत सारे शयातीन भी और इसी तरह से बहुत सारे शयातीन भी हमने इसके ताबे किए थे जो इसके फरमान से गौते लगाते थे और इसके सिवा और भी बहुत सारे काम करते थे, इनके निगेबान हम ही थे। ये थी आयत नंबर 76 से 82। छिहत्तर से बयासी इन आयात का टॉपिक है अल्लाह के बंदे दीन और दुनिया को पाते हैं। इन आयात में जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है वो सुलेमान और दाऊद हैं, क्योंकि इन अंबिया कराम का तذکرہ बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पहली दफ़ा आया है, गो कि इशारतन पहले था। ये दो बाप बेटा उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिनको दुनिया में दीन और दुनिया की नेमत इकट्ठी मिली। ये वो दौर था बनी इसराइल का जब बनी इसराइल के अंदर नबूवत और बादशाहत एक ही ख़ानदान में आ गई। अल्लाह ने इनको दुनिया की नेमतें भी दीं और दीन की भी दीं। आजकल हम सूरह सबा पढ़ रहे हैं अपनी नूरुल कुरान क्लास में, तो उसमें कल ही हमने तकाबुल देखा कि दुनिया में किसी बादशाह को जब अल्लाह के खौफ के साथ नेमतें मिलती हैं उसमें, और अल्लाह से बेखौफी के साथ नेमतें मिलती हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है। यहाँ इनके फहम और फरासत की बात है, खेतियों का तذکرہ है। बड़ा दिलचस्प वाक्या मिलता है कि एक शख्स था, उसके पास बकरियां थी और दूसरे की खेती थी। रात को किसी वक्त में गलती से बकरियां खुली और खेत वाले की खेती को खा गई। तो जब ये मुकदमा हज़रत दाऊद के पास पहुंचा, क्योंकि उस वक़्त के हाकिम जो होते थे वो उस वक़्त के काजी भी होते थे, और यही आज के दौर में भी बेहतरीन तरतीब हो सकती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने तुम्हारी खेती उजाड़ दी, तुम इसकी बकरियां ले लो। लेकिन बेटा जो था ना सुलेमान, अल्लाह ने उनको वो बात सुझा दी जो उस वक्त वक्ती तौर पर बाप को समझ ना आई। उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि जिसकी बकरियाँ जिस बकरियों ने चुगा और खेती उसको दी, वो बकरियां दे दें खेत वाले को, वो उनका दूध धोए, उनसे फ़ायदा उठाए, और जिसकी बकरियां थी, जिसकी गलती थी, उसको कहें कि उस खेत में मेहनत करे, बीज डाले, बोए, और जब फसल उग के उस बराबर हो जाए जिस पे पहले थी, ये उसकी बकरियां उसको दे दे, खेती उसको वापस दे दे। तो ये एक मुनसिफाना किस्म का फैसला था, जो इस बात की दलील है कि दीन की समझ होती है तो दुनिया के मामला को भी इंसान बहुत ही अच्छी तरह कर सकता है, और फिर किसी के साथ जुल्म नहीं होता। और अब एक प्यारा नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, व अय्यूब इस्नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर। अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि इसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में ज़्यादा रहम वाला है। तो हमने इसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था इसको दूर कर दिया और इसको अहलोयाल अता फरमाए, बल्कि इसके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए नसीहत का सबब हो। ये थी आयत नंबर 83 से 84, 83 से 84। इसका उन्वान है अय्यूब बड़े सब्र वाला है। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया की नेमतें दी थी, बेटे, माल, घर, औलाद, सब कुछ दिया। इसके बावजूद ये अल्लाह को भूले नहीं। अल्लाह ताला ने अय्यूब की तारीफ़ की कि अय्यूब बड़े सब्र वाला है। शैतान को गुस्सा आ गया, कहने लगा सब्र क्यों नहीं करेगा, सब कुछ तो है और क्या चाहिए इसको। कहा नहीं, अय्यूब बड़े सब्र वाला है। कहा अच्छा, आजमा के देखते हैं। एक एक करके सारी नेमतें चली गईं, और जिस नेमत के जाने की खबर इनको मिलती रही, सुन के कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और रिवायात में इनका वो जुमला भी आता है, कहते हैं कि अल्लाह कल भी मैं तुझे याद करता था, लेकिन मेरे घर, माल, कारोबार, इन चीज़ों की मसरूफियत से मैं फोकस नहीं हो पाता था। तूने ये सब ले लिया, अब मैं तुझे और ज़्यादा प्यार से याद करता हूँ। अल्लाह ने कहा देखा कितना सब्र वाला है। जो शुक्र वाला होता है वो सब्र वाला भी होता है। इबलीस ने कहा नहीं नहीं नहीं ये बात नहीं बनती, इसको तो भी जानदार है, क्या है बच्चे फिर पैदा हो जाए, एक एक करके इनके सब बच्चे भी मर गए। खैर, अल्लाह ताला ने इनको एक स्किन डिजीज़ में मुब्तला कर दिया। ये वो वक्त था कि जब लोगों ने फिर बातें शुरू करी, सब चले गए, सब साथ छोड़ के चले गए, सिर्फ बीवी साथ रह गई। और अय्यूब का हाल क्या था कि अल्लाह के फैसलों पे राजी थे, इतना सब्र किया कि उस वक्त अल्लाह ताला के साथ अपना मामला रखा। एक कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ, बाइबल की है। कहते हैं कि तब अय्यूब ने ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊँगा, खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। ये चाहिए बंदा अल्लाह को हर हाल में। अल्लाह तूने दिया तूने लिया। जब सब चले गए, अब कितने साल, रिवायात में बाज़ दफ़ा 18 जगह की बात आती है, 18 साल, बाज़ जगह 8 साल की आती है। इतने बीमार हुए कि इनके जिस्म पे कीड़े चलने लगे। अब लोग ताने देने लगे, इसने ज़रूर कोई गुनाह किया है, जिसकी पकड़ है, लोग ऐसे जुल्म करते हैं। जब अल्लाह के और इनके ताल्लुक़ के ऊपर चोट पड़ी तो फिर इनसे रहा ना गया। कि अल्लाह लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तेरा नाफरमान हूँ। फिर उस वक्त इन्होंने ये दुआ मांगी थी कि रब्बी अन्नी मस्सन, रब्बी का लफ्ज़ नहीं है, रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। देखिए ज़रा क्या मांगा है, ये कहे मुझे सेहत दे, कतन नहीं। दो बातें हैं, अल्लाह की बड़ाई और अपना इज्ज़, यही दो बातें मतलूब हैं। बंदा छोटा बन जाए, रब को बड़ा कर दे, कहा अल्लाह तू बड़ा है, मुझे ज़रर पहुँचे तू रहम कर दे। अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को ना सिर्फ ये कि दूर किया, दोबारा सब वापस मिल गया। आगे पढ़ेंगे, अल्लाह कहते हैं दोबारा उतना ही उससे दुगना दिया। इनकी बीवी जो थी जब वापस आई अपने काम से, तो देखा एक जवान शख्स पड़ा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। कहें कि यहाँ तुमने एक बूढ़े को देखा है? कहा वो कौन था? कहा मेरा शौहर था। कहा मैं ही हूँ। गौर किया तो वो वही थे। यानी अल्लाह ने इनके सब वो मामला कि इनके ऊपर सोने की टिड्डियाँ बरसी थी, सही बुखारी की रिवायत है। और जब टिड्डियाँ बरसी तो दोनों हाथ से उसको ले रहे थे। कहा यूब तो तू बड़े सब्र वाला था। कहा सब्र तो था, लेकिन ये मेरे रब का इनाम है, मैं इसको दोनों हाथ से लूँगा। यकीन करें अल्लाह के नबियों के साथ जो मामलात होते हैं ना, ये हमारे ईमान को बढ़ाते हैं। अल्लाह के नाम पे कोई मुश्किल आएगी, अल्लाह आपको पहले से दुगना देगा, बढ़ा के देगा। अल्लाह आपका सब्र कभी ज़ाया नहीं करता, शर्त यह है कि आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो। शिकवा नहीं, ला शिकवा तफीगा, सब्रुन जमील। बस मैं नहीं कहूँगी मुझे अल्लाह ने बुरा कहा, बीमार हूँ क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हाल क्या है? शुक्र है। यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, यहाँ दर्द, अब तो घुटनों में दर्द, अब तो कमर में दर्द। मत कहिए ये जुमले, सारा कुछ खाते पीते कहते हैं हजम नहीं होता, ज्यादा खाएंगे तो हजम कहाँ से होगा। अब देखिए कि इंसान जब ना शुक्रा होता है ना, खा पी के भी ना शुक्रा, अल्लाह को वो बंदा चाहिए कि बीमार है ना तो दूसरा सामने आए तो होंठों पे तेल लगा ले, अल्हम्दुलिल्लाह क्या हाल है, बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद है, रोज़ा रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुर्दा लगे, दिल करे कि बस इसको देख के तो पता नहीं इसके साथ क्या हाल हो गया, रहम खाए। यानी जो बंदा अल्लाह के फैसलों को इस तरह सामने लाए कि मेरे से ज़्यादा कौन है, ये वो इंसान होता है जो रातों में रब के सामने या तन्हाइयों में रब के सामने तो टूटा होता है, लेकिन रब के बंदों के सामने कभी कमज़ोर नहीं होता, कभी उसका हाथ नहीं फैलता, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं होता। वो अल्लाह के शिकवे नहीं लोगों को करता फिरता, न शुक्रियों के साथ, क्या करें हमारे पास तो है ही नहीं, क्या करें इतनी बीमारियाँ हैं, इतनी परेशानी है। और ये कैफियत जब आती है तो फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये सूरत अंबिया आपको रदीतु बिल्लाहि रब्बन सिखा रही है, एक दफ़ा रब के फ़ैसलों पर राज़ी हो, जो था वो था, यही मिलना था, यही नसीब में था, यही बच्चे थे, यही शौहर मिलेगा, यही घर वाले मिलने थे, यही ज़िंदगी थी, बस इसी को अल्लाह के रास्ते में लगा दें। जो थोड़ी पूंजी लेके जाएगा अल्लाह उसको भी उतना ही खुशी से कबूल करेगा जो ज़्यादा लेके जाएगा। अल्लाह की नज़र बंदे के दिल पे है कि अल्लाह का बंदा उसके फ़ैसलों को कितनी खुशी से कबूल करता है। वह इस्माइल व इदरीस व जल के फुल, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़िल अलैहिम सलाम, ये सब साबिर लोग थे, हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब लोग नेक थे। वज़न्नून, और वो मछली वाले, यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे पकड़ेंगे नहीं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, फनादा फिज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम, तो हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 85 से 88, 85 से 88, इसका उनवान है मैं जालिम हूँ तू रहम वाला है। ये है वो आयत जिसको लोग आयत करीमे के नाम से जानते हैं, और लोगों ने इसके मन घड़त किस्म के वजीफे बना दिए, लेकिन इसकी रूह को अगर समझ जाएं तो शायद फिर दोबारा कभी किसी दूसरे को तंग करने की बजाय खुद ही इसको रो रो के रब के सामने कह लें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, ए अल्लाह तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई हो तेरे सामने, तेरे जैसा तो सामने आए कोई है ही नहीं, सुभानका तू पाक है, जो तू कर सकता है वो कोई कर नहीं सकता। हाँ इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं जालिम हूँ। कुछ मांगा, कोई लंबे चौड़े वास बातें की, ये दे दे वो दे दे, नहीं। पीछे अय्यूब की दुआ में और यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों की दुआ में एक ही बात है, अपनी अपने गुनाहगार होने का यकीन और अल्लाह की बड़ाई का यकीन। हम दुआ करते हैं ना तो ऐसे लगता है मेन्यू लिस्ट दे रहे हैं, ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये दे दे, नाम दे के उसके साथ क्या कुछ कहते हैं, और वो सोच नहीं रखते। अब यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कि जब लोग इस आयत करीमे को किसी मुश्किल वक्त में अपने साथियों और दोस्तों के साथ मिलके पढ़ते हैं, तो ज़रा इसके तर्जमे पर गौर कर लीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता, ठीक है, सुबहाना का ये भी ठीक है, सबका रब एक है। जब आपके दोस्त और आपके साथी ये कहते हैं कि इन्नी कुन्तु मिन अज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिम हूँ, तो ये आपकी तरफ कहाँ गया? ये कहना कि हमारी दोस्त ज़ालिम है, इसकी मुश्किल हल कर दे तो बात भी बने। देखिए, जब लोग बेसमझे समझे दीन की तरफ आने लगते हैं ना, वो ऐसे ही खेल करते हैं, ये ऐसे तमाशे करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ ना उनके पास गुठलियाँ थी, ना उनके पास तस्बियाँ थी, ना गिनती गिन सकते थे। शऊर से एक दफ़ा ये कलमा इंसान कहे तो वो टूट के रह जाता है। कुरान पाक में आता है, वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम, जो मुश्किल आती है वो तुम्हारे गुनाहों से आती है। बंदा अपने गुनाहों का इकरार करे, रोए, तड़पे, अल्लाह मैंने ही कोई गुनाह किया तभी तो मेरे पर यह सख्ती आई, ये मेरी तो कोई गलत बात थी जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा नाफरमान है, ये मेरी तो कोई गलती होगी जिसकी वजह से मेरे शौहर की जॉब चली गई, मेरा ही कोई मामला होगा जो अल्लाह ताला तूने मेरे कारोबार को डाउन कर दिया। आप एक दफ़ा इकरार करिए, जब बच्चा अपनी गलती को कन्फेस कर लेता है तो माँ तो उसको सीने से लगा लेती है। और जो बच्चा यही कहता रहे कि माँ आप ज़ालिम है, आप ज़ालिम है, आप ज़ालिम है, तो जो मर्ज़ी कहते रहे, तो बात यह है कि चीज़ों को जब उनकी असल रूह के साथ लेते हैं, अल्लाह आज भी इसी से मदद देता है। कज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, आज भी जो बंदा शऊर से इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको सामने रखेगा। कल मैं एक प्रेजेंटेशन देख रही थी जिसमें समंदरी मखलूकात थी, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, तो मुझे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम याद आ रहे थे, किसी तरह की किसी मछली ने उनको अमानत के साथ पेट में डाल लिया होगा। आप देखिए, मछलियाँ अल्लाह की गुलाम है, ये अल्लाह की निशानी नहीं है? उस मछली को कहा देखो इसको निगल जाओ, कुछ करना नहीं, आगे आप पढ़ेंगे दोबारा इंशाल्लाह उसका तذکرہ आएगा, तो वहाँ आप इसको फील करेंगे कि मछली भी अल्लाह का हुक्म मानती है। और मछली के पेट में जब इन्होंने ये कलमात पुकारे तो फरिश्तों को अर्श के ऊपर ये आवाज़ बड़ी दबी दबी दबी दबी सुनाई दी, आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगे। जब गौर किया, कहा अच्छा ये यूनुस है जो अच्छे दिनों में पुकारता था, आज अल्लाह ने उसकी गम में जल्दी सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा है, आपने फरमाया जो खुशी के लम्हों में अपने रब को पुकारता है अल्लाह गम में उसको जल्दी सुनता है उसकी बात को। और अगर इसके बरक्स हाल हो तो फिर आप देख लीजिए कि क्या होगा। खुशियों में रब को पुकारिए, मत इंतज़ार करिए कोई गम आए और आयत करीमे की तस्बियां करें, अपनी खुशियों को अल्लाह रब चाही कर लें। अल्लाह ताला अगर कोई गम डाल भी देगा तो फौरन सुनेगा कि ये जानी पहचानी आवाज़ है, और दिल से जो आवाज़ निकलती है फिर वो पहुंचती है अल्लाह के अर्श तक। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू, आपको लग रहा है एक एल्बम खुला हुआ है? मैंने सोचा था हम सूरह अंबिया को फ़ौरन पढ़ लेंगे, ये नबियों के किस्से हैं, लेकिन इनके अंदर जो ईमान अफरोज़ लेसन है, अगर हमने इसमें से किसी एक सबक को ले लिया तो मेरा अल्लाह पूरे कुरान के पढ़ने पे भारी हो जाएगा कि कैसे अल्लाह ने इनको आजमाया, किसी को बीमारी में, किसी को परेशानी में, किसी को माँ बाप की वजह से। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, इनका अमल देखते हैं और अपने लिए फिर इंशाल्लाह अमल लेंगे इससे। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दं वा अंता ख़ैरुल वारिसीन, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब से दुआ की कि मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है। फ़स्तजबना लहू, बस हमने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उसे यहया अता फरमाया और उनकी बीवी को इनके लिए दुरुस्त कर दिया। ये बुज़ुर्ग नेक लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच, तमा और डर खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजजी करने वाले थे। आयत नंबर 89 से 90, क्या उनवान होना चाहिए इसका, सोचिए ज़रा। आप भी तो अपने आप को इन आयतों की रोशनी में परखें। कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हाथ एक ऐसे नहीं, सॉरी, आप ये तरीका नहीं होता इल्म की महफिल का, हाथ खड़ा कीजिए जी। ऐ अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़, जी इधर से आप पीछे, डर और खौफ से पुकारा, ठीक है, और अल्लाह, सब ठीक कहा आपने। ज़ाहरा कि डिफरेंट एंगल से आप इसको देखते हैं, हाईलाइट करें तो आप समझ जाएंगे इसका टॉपिक। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये लोग नेकियों में जल्दी करते थे और रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते थे और खशियत वाले थे। ये हैं वो चार काम जो अल्लाह के नज़दीक बंदे की कदर करवाते हैं। आप लिखें, अल्लाह ने इनकी क्यों सुनी, टॉपिक है इस आयत का, इन आयात का। अल्लाह ने इनकी क्यों सुनी, क्योंकि वो नेकियों में जल्दी करते थे, रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते थे और अल्लाह की खशियत रखते थे। आज भी अगर किसी बंदे को अपनी कोई दुआ कबूल करवानी है ना, तो दुआ करे कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ नेकियों की तरफ दौड़ लगा दे। अल्लाह खुद बखुद जब वक्त आएगा तो उसको वो चीज़ दे देगा। बाज़ दफ़ा अल्लाह इसलिए भी हमें कोई चीज़ नहीं देता कि फिर हमारी नेकियों की तरफ की दौड़ कम होने लगती है, और ये हिकमत ईमान के सिवा समझ नहीं आती। आज काम दीन का आप छोड़ें, अल्लाह आपको वो सारी बिन चाही मांगी चीज़ें आपकी दे देगा जो आप चाहेंगे, लेकिन वो फिर खैरात और नेकियों में बढ़ना और अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात, दुनिया वाली कैफियत फिर सामने आने लगती है। एक तरफ जाके दुनिया की नेमतें बढ़ती हैं और दूसरी तरफ नेकियों की नेमतें बढ़ती हैं। कभी कभी अल्लाह ताला किसी इंसान को दुनिया की किसी नेमत से महरूम रखता है, उसमें एक हिकमत होती है कि वो और अल्लाह के करीब जाए और दुनिया के तकाजे पूरे करने के साथ साथ अल्लाह के दीन के काम भी करता रहे। होता क्या है कि जब कोई नेमत मिलती है ना, तो सबसे पहली चोट जो है वो हमारे दीन पे पड़ती है। मैंने कई दफ़ा ये चीज़ आजमाई है, जब अल्लाह हमें कोई ऐसी अच्छी दे देता है चीज़, तो बाज़ दफ़ा फिर हम उसी चीज़ को, नेमत को वजह बना के सबसे बड़ी चीज़ जो कट डाउन करते हैं वो अल्लाह के कलाम को करते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी नेमत हमें मिले जो हमें अल्लाह के दीन से दूर कर दे और दुनिया में तो हम कुछ पा लें और आखरत में हम महरूम लोगों में रह जाएँ, और जो नेमतें मिलें फिर वो भी अल्लाह के रास्ते में लगने वाली हो जाएँ। वल्लती अहसनत फरजहा, और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और खुद इन्हें और इनके लड़के को तमाम जहान के लिए निशानी बना दिया। हजरत मरियम की तरफ इशारा है, पिछले अंबिया कराम के तस्करों में इस औरत की भी बात कर दी। आयत नंबर 91 है, इसका टॉपिक लिखिए, हर एक का इम्तिहान मुख्तलिफ है। औरत की सबसे कीमती चीज़ इज्जत होती है। अल्लाह ने मरियम से जो कुर्बानी मांगी वो इज़्ज़त की मांगी, और इनकी जो खूबी है वो क्या है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत, शहवत को काबू में रखना। इसका इनाम मिला कि अल्लाह ने एक पैगंबर की माँ बनाया। आज की औरत के लिए भी इसमें पैगाम है। जो लड़कियां और औरतें अपनी शहवतों और ख्वाहिशात पे पाबंदियां लगाती हैं, अल्लाह उनकी नस्लों से नेक लोगों को उठा लेता है। इन नहाजी उम्मतुकुम उम्मतं वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है, और मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फ़िरका बंदियाँ कर लीं, सब के सब हमारी तरफ लौटने वाले हैं। फिर जो भी नेक अमल करे और मोमिन भी हो, तो इसकी कोशिश की बेकदरी न की जाएगी। हम तो इसके लिखने वाले हैं, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा, और जिस बस्ती को हम हलाक कर चुके, हम पर इस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं आएंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। और सच्चा वादा करीब आ चुका, और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इस वक्त काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, हाय अफसोस, हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि वाकई हम कसूरवार थे। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते हो, सब दोजख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोजख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में दाखिल ना होते, और सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले होते। लहुम फीहा जफीरों वहुम फीहा ला यस्माउन, वो वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ भी ना सुन सकेंगे। अलबत्ता बेशक जिनकी जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले से ठहर चुकी है, वो सब जहन्नुम से दूर ही रखे जाएंगे। ला यस्माउन हसीसहा, वो तो दोजख की आहट तक न सुनेंगे और अपनी मन भाती चीज़ों में हमेशा रहने वाले होंगे। ला यहज़नुहुमुल फज़ाउल अकबर, वो बड़ी घबराहट भी इन्हें गमगीन न कर सकेगी, और फरिश्ते इनको हाथों हाथ लेंगे कि हाजा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तूअदून, यही है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा दिए जाते थे। जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट देंगे जैसे तूमार में औराक लपेट लपेट दिए जाते हैं, जैसे कि हमने पहली दफ़ा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे ज़रूर कर कर रहेंगे। हम जबूर में नसीहत के बाद ये लिख चुके कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे, इबादत गुजार बंदों के लिए, तो इसमें एक बड़ा पैगाम है, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दीजिए मेरे पास तो बस वही की जाती है, तुम सबका माबूद एक है, तो क्या तुम भी इसकी फरमा बरदारी करने वाले हो? फ़ैन तवल्लौ, फिर अगर ये मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें यकसां तौर पर खबरदार कर दिया है, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर है। इन्नहु यालमुल जहर मिनल कौली व यालमु मा तक्तुमून, अल्बत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानता है और जो तुम छुपाते हो इसे भी जानता है। मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमकिन है तुम्हारी आजमाइश करीब हो और एक मुकर्रर वक्त तक का फ़ायदा उठाना है। काल रब्बिहकुम बिलहक, खुद नबी ने कहा ऐ रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है इन बातों पर जो तुम बयान करते हो। ये थी आयत नंबर 92 से 112, 92 से 112। इसका उन्वान लिखेंगे, जो लोग आज नहीं मानते वो कल मानेंगे। जो लोग सारी ज़िंदगी शिर्क के पीछे लगे रहे, आज तो ना माने लेकिन कल मानेंगे, लेकिन वो मानना उनको फ़ायदा नहीं देगा। इस हिस्से से आप हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 103 को। ला यख्ज़नहुमुल फ़ज़ाउल अकबरु व ततलक़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तूअदून। अल्लाह ताला जन्नतियों की बात करते हैं कि उनको वहाँ वो कुछ मिलेगा जो उनके नफ्स चाहेंगे और गम नहीं होगा। क़यामत के दिन जब दिल हलक को आ रहे होंगे उस दिन भी ये लोग मुतमईन होंगे, इत्मीनान से होंगे, और फरिश्ते इनके इस्तकबाल करेंगे। क्या कहेंगे? हाज़ा यौमुकुम। आपने कभी किसी दुल्हन के इस्तकबाल होते हुए को देखा है? किसी दुल्हन के इस्तकबाल होते हुए देखा है कि लोग उसको यूं ले रहे होते हैं कि उसका पाँव भी अगर किसी के हाथ पे पड़ जाए तो लोग माइंड ना करें? जन्नती जो सारी ज़िंदगी रबचाही गुजार के जाएंगे ना, क़यामत के दिन फरिश्ते फिर उनका इस्तकबाल करेंगे। किस तरह? कि आओ ये आज तुम्हारा दिन है। ये है सारी ज़िंदगी की कुर्बानी और मेहनतों का सिला कि आज तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तुमने दुनिया रबचाही गुजारी, ये जन्नत अब तुम्हारी चाहत की होगी। दुल्हन पे हर एक रश कर रहा होता है, इसी तरह जन्नतियों के ऊपर उस दिन क़यामत के दिन लोग रश कर रहे होंगे, लेकिन उस दिन किसी को याद नहीं रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल भी आई थी। आप देखिए कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा दिन आता है ना, तो उसके साथ ही हमें पुराने दिन भूल जाते हैं, और आने वाला वक्त इतने मरहम रख देता है कि कभी वो गम जो आपकी आंखों के आंसू बना हुआ होता है वो आपको हंसी और मजाक लगता है। अच्छा, ऐसा भी गम गुजरा है? अच्छा, वाकई ये सीरियस है? शायद कोई ख्वाब था, शायद ये कोई ऐसी बात थी। इसी तरह क़यामत के दिन फरिश्तों के हाथों में इस्तकबाल होता देख कर जन्नतियों को भी ऐसा लगेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अम्बिया कराम के नक्शे कदम पे चला दे, ईमान तकवा इखलास का जो मेयार उनका था वो हमें भी दे, और जिस तरह से फिर अल्लाह ने उनकी मदद की अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाए। सूरतुल हज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शय्युन असीम, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो, बेशक क़यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम इसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालांकि दर हकीकत वो मदहोश नहीं, लेकिन अल्लाह का अजाब ही बड़ा सख्त है। ये थी आयत नंबर 1 से 2। इसका अनवान लिखिए, दुनिया के जलजले क़यामत के जलजले का हल्का सा नमूना। कभी आपने इसको एक्सपीरियंस किया कि आपके सामने जलजला आया हो? चलें खुद ना हो तो टीवी पे आपने जलजले के तबाह शुदगान की तस्वीरें तो देखी होंगी। ऐसी एक मेरे पास सीडी भी मौजूद है कि जिसमें एक जलजले को पूरी उसकी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ और जमा करके दिखाया गया कि लोगों के सर कटे पड़े हैं, कोई मलबे के नीचे पड़ा हुआ है, कहीं बच्चे चीख रहे हैं, कहीं चिल्ला रहे हैं। बस इसी मंज़र को बड़ा कर लीजिए, ऐसा ही एक जलजला दुनिया में आने वाला है। दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हालांकि बच्चे की ये वो उम्र होती है कि माँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है बच्चे के लिए। उस वक्त हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, यानी किसी को होश नहीं रहेगी। उस वक्त कौन काम आएगा, ये सोचने की बात है। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासि फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब। ए लोगो, अगर मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतवे से पैदा किया, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा भी था। ये हम तुम पर जाहिर कर देते हैं और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहमे मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बास तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बास बेगरज उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज़ से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए। तू देखता है कि ज़मीन बंजर और खुश्क है, फिर हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनक लाती है और नबातात उगाती है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वही मुर्दों को ज़िंदा करता है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये थी आयत नंबर 5 से 7। 3 से 4 बोली ही नहीं? अच्छा जी, ठीक है, मैं उसको फिर साथ लेती हूँ। वमिन नासी मई युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, यहाँ से हम देखेंगे। अब अगला मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, उसको हम सेटिंग कर देंगे इंशाल्लाह बाद में। बास लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं और वो भी बेइल्मी के साथ, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिस पर कज़ाए इलाही लिख दी गई कि जो कोई इसकी रिफाकत करेगा वो इसे गुमराह कर देगा और उसे आग के अजाब की तरफ ले जाएगा। ये थी आयत नंबर 3 से 7 तक पढ़े ना जी। ये थी आयत नंबर 3 से 7, 3 to 7। इसका उनवान है, तुम दोबारा उठाए जाओगे, तुम्हारा जिस्म इसकी दलील है। सिर्फ 1-2 आयतों में अल्लाह ताला ने बच्चे के माँ के पेट में नुतफे से शुरू होकर बढ़ने के मराहिल से लेके दुनिया से जाने की सारी कैफियत बयान कर दी। इस बात की खबर है कि जिस तरह इस दुनिया में एक बच्चा पहले नहीं होता, फिर पैदा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर दुनिया में सबके सामने इस दुनिया से चला जाता है, यही कैफियत हम सबको बताती है कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया आएगी जो यहाँ के ख़त्म हुए लोगों को वहाँ उठाएगी। जिस तरह खेती एक दफ़ा खुश्क हो के दोबारा सरसब्ज हो जाती है, और यही वाक़या इंसान की क़यामत की दलील है। यहाँ दो तीन मुख्तलिफ मनासिर की बात है, एक है खेती के उगने की और एक है खेती के खुश्क होने की। एक को हम स्प्रिंग के नाम से याद करते हैं और दूसरी को हम ऑटम के नाम से याद करते हैं। आप देखिए कि इंसानी ज़िंदगी के यही दो मरहले होते हैं। अगर हम गौर करें ना, तो हर एक को बात समझ आने लगती है कि जिस तरह इस दुनिया में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसम फैला दिए, इसी तरह आखिरत भी सच है। इंशाल्लाह आपको एंड पे एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात के जो मुख्तलिफ रंग है, कि जब सब्ज़ा आता है तो क्या हालात होते हैं, और जब बंजर वादियाँ होती हैं या ऑटम आता है तो क्या हालात होते हैं। लेकिन हम सबको इसमें से अमल ये लेना है कि दुनिया की कोई चीज़ पायदार नहीं, और एक वक्त आएगा ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि लोग आज दुनिया में इसके लिए तैयार ना हो। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में रहते हुए उस आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे रुक जाते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देना चाहें तो ऑनलाइन पे भी लिंक दे दें, और आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि जिसमें स्प्रिंग और ऑटम दोनों को बारी बारी हम देखेंगे कि क्या कायनात के रंग है। और आपने सुन दे देखा तो ये अपनी आंखों से हर साल ही होगा, लेकिन इस वक्त देखने का अंदाज़ क्या होगा कि अल्लाह की ज़ात जो है वो कैसे कैसे रंग दुनिया में फैलाती है। जो इतना कुछ कर सकता है, तो क्या फिर वो एक नई दुनिया, एक आखरत, एक खूबसूरत कायनात को पैदा नहीं कर सकता? और यकीनन कर सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में स्प्रिंग भी आता है और ऑटम भी आता है। जो जाना चाहे वो खामोशी से निकल जाए, इंशाल्लाह जा सकते हैं आप लोग, लेकिन जो देखना चाहे उनको चंद सेकंड रुक चंद मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ये सारे ही मरहले आते हैं, और इंसान इन्हीं मरहलों को जब हकीकत की आंख से देखने लगता है तो उसको आखिरत अपने सामने दिखती है। और यही वो चीज़ है जो इंसान के लिए फिर उसके यकीन को बढ़ाने का ज़रिया बन जाती है। और वो क्या कि अल्लाह ने जो दुनिया में वादे किए वो सच्चे हैं, तो फिर आखिरत के वादे भी सच्चे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आखिरत को महसूस करना, उसके बारे में सोचना, अपने आप को इस दुनिया से उठा के उस अगले जहान में लेके जाना सच कर दे, आसान कर दे। इंशाअल्लाह ताला जितना हम उसको सोचेंगे सुनेंगे उतना ही बेहतर लगेगा। अभी तक जितनी भी बात हमने पढ़ी है, उन सब से मुझे यही सबक मिल रहा है कि अगर वाकई हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ढूंढें, खुशी, गम, परेशानी, सेहत आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल गफलत से गुजार देते हैं। परेशानियों में परेशान होते रहते हैं, खुशियों में खुश होते रहते हैं, सबक नहीं ले पाते कि अल्लाह ताला इससे हमें क्या सिखाना चाहता है। और अल्लाह करे कि हम उसको लेने वाले बन जाएं। जी ये देखते हैं, ये देखिएगा ज़रा, ऑनलाइन वाले भी अपने हिसाब से देखते रहें। यानी जब फॉल सीज़न आता है तो तब क्या होता है, उसके अंदर देर थी तो मैंने आपको ये दिखाया। ये देखिए, ये रंग किसके बनाए हुए हैं, इन पत्तों को किसने ये रंग दिए? ये देखिए, क्या राह चलते हमने कभी ये मंज़र नहीं देखे? कभी हम सोचें कि ये पत्ते किसके हुक्म से रंग बदलते हैं? ये तो नहीं कहते कि हम अपनी मर्ज़ी का रंग रखेंगे। कल तक सब्ज़ थे, आज सुर्ख हो गए, पीले, नीले, ये क्या है? ये बता रहे हैं कि ये कायनात अपने रब की बात मानती है। जो कायनात में इतने रंग पैदा कर सकता है, क्या फिर वो जन्नत के रंग पैदा नहीं कर सकता? और आप देखें कि एक वक्त आता है कि फिर दरख्तों पे एक पत्ता भी नहीं रहता, जिसको हम ऑटम कहते हैं। और ऐसी ही चीज़ें, ये स्प्रिंग थोड़ा सा, ये जो इन्होंने पीछे से, इसको आप देखिएगा, ये तस्वीरों में फोर सीजन्स दिखाए जाएंगे। ये कौन सा सीज़न है? स्प्रिंग का सीज़न है। दिल खिलता है ना इन चीज़ों को देख के। अब देखें ये चिड़िया के रंग किसने बनाए, इसी को देख लें। ये इसकी मुड़ी हुई गर्दन क्या बता रही है कि तुम भी मुड़ जाओ। हर इंसान इससे सबक ले। अब देखें ये इसके अंदर, अब ये थोड़ा सा खुश्की आने लगी है, खुद बहुत पत्ते। अल्लाह अकबर। ये वो चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने दिन रात रहती हैं, लेकिन हम नसीहत कम लेते हैं। बस देखते थे और तदब्बुर करते थे। कुरान पढ़ने के बाद ये तदब्बुर आपको बहुत लज़त देगी। देखिए, ये सूरजमुखी था, इसका रुख सूरज की तरफ क्यों रहता है? हमारा रुख अल्लाह की तरफ क्यों नहीं रहता? एक एक चीज़ ये देखिए, ये इसका रुख मुड़ने लगता है ना। अल्लाह अकबर, मैं तो कहती हूँ हम कोई फूल ही होते, ख़त्म होके चले जाते दुनिया से, कुछ खुशबू फैलती और ख़त्म, हिसाब तो ना होता। ये सूरजमुखी, इस पे मैं रोकना चाहूँगी। ये देखिए, इसका रुख, ये जिधर सूरज मुड़ता है ना उधर मुड़ता है अपना आप, तो हम क्यों नहीं अल्लाह की तरफ मुड़ते? हमारा रुख क्यों बार बार पीछे मुड़ने लगता है लोगों की तरफ? अल्लाह ने एक पूरी तौहीद कायनात में रखी। देखिए इसके फल फूल, और ये देखिए पर्पल कलर। अल्लाह अकबर, फबी अलाई रब्बी कुमा तुकज़िबान। हम ये सब स्क्रीन पे देखते हैं, और जब रियल लाइफ में देखें तो जो इसके साथ दिल की हालत होती है, मैं तो यहाँ से जब भी निकलूँ रास्ते में दरख्तों को ही देख के मेरा दिल नहीं चाहता बातें करने को। ऐसे लगता है कि जैसे दिल पकड़ा जा रहा है ना आपका। और हम क्या कहते हैं, ये फूल मैंने उगाए हैं, ये मेरा फैसला है, ये मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप जितना मर्जी शौक फरमाएं। ये देखिएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रंग कहीं पहाड़ है, ये देखिए ये लंबे सिट्टे, ये देखिए, ये फूल अगर ग्रे कलर के होते तो इतने खूबसूरत लगते, फूल पिंक ही होता है। ये देखें सरसों फैली हुई है। अल्लाह अकबर, आप कहेंगे इसके देखने की क्या ज़रूरत है, हम बाहर देख लेंगे, लेकिन बाहर हम देखते नहीं हैं, ऐसे ही है ना। अल्लाह अकबर, ये देखिए आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बाद में एक और सूरज की भी डिफरेंट पोजीशंस को, तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को देख के, सुभान। कल दिखाऊंगी अब आपको इंशाल्लाह ऑटम का सीज़न। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हमने म्यूज़िक बंद कर दिया हुआ, यहाँ हमें नहीं दिखा, बल्कि अतीक इसको सेट कीजिए, मूवी निकाल दीजिए म्यूज़िक इसका। आप लोगों को शायद आ रही थी आवाज़। अच्छा जी, आप इसको सही कर लीजिएगा। जी जज़ाकअल्लाह खैर, कुछ कहना है आपको? जी प्लीज़, ये कुछ अनाउंसमेंट्स है, प्लीज़ आप लोग सुनते जाएं। जी आप माइक लेना चाहें तो ले लें, और ऑनलाइन वाले लिखना चाहें, मैं माइक थोड़ी देर छोड़ती हूँ और आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी नहीं, आप ले लीजिए। इतनी सैंक्टिटी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करके मैं समझती हूँ कि हम अच्छी चीज़ अपने घरों में, अपने पूरे एटमॉस्फेयर में वो सुकून ला सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा कि एक वही पोएम थी जो उस्ताज़ा भी यहाँ मेंशन कर रही थी कि वो कोई हदीसे कुदसी के अल्फाज थे, तो वो पोएम मैं शेयर करना चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त है, इसको दोबारा जब भी पढ़ो ना तो लगता है कि वाकई यानी एक एक स्पिरिट मिलता है कि करने को। तो इंशाल्लाह शेर है, थोड़े से पढ़ना नहीं आता, मगर जैसे भी अल्लाह ताला कराएगा तो इंशाल्लाह पढ़ देती हूँ। तू एक बार मेरी तरफ आंखें तो देख, मुतवज्जा ना हो तो कहना, मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना, तू मुझसे एक बार सवाल कश की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए अपने आप को बेकदर करके तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए मलामत को सह कर तो देख, इकराम की हद ना कर दूं तो कहना, मेरे लिए लुट कर तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूं तो कहना, और मेरे रास्ते में बिखर के तो देख, और मेरे रास्ते में बिखर के तो देख, अनमोल ना बना दूं तो कहना, तू मुझे अपना रब मान कर तो देख, फिर सबसे बेनियाज ना कर दूं तो कहना, और मेरे खौफ से आंसुओं को बहा कर तो देख, मगफिरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना, मेरे नाम की ताजीम करके तो देख, तकरीम की इंतहा ना कर दूं तो फिर कहना, तू एक बार मुझे हय्युल कय्यूम मान कर तो देख, तेरी हयात का अमीन ना बना दूं तो कहना, अपनी हस्ती को मेरे लिए फना करके तो देख, जामे बका से सरफराज ना कर दूं तो कहना, बिल आखिर एक बार मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। जजाक अल्लाह खैर। इतने खूबसूरत अल्लाह ताला से किसी का भी दिल नहीं चाहता होगा कि वो उससे मुंह मोड़ के बैठे या उसके कलाम को ना पढ़े। तो इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू ज़रूर करें जो कोई भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सेहत भी मेरी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी सारा कर रही हूँ, और माशाल्लाह बच्चों को भी संभाल रही हूँ, और साथ यही है कि अभी तक बैठी हुई हूँ मैं, अभी रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी, साथ साथ आप लोगों को जवाब भी दे रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं फिर से आप लोगों के साथ ज्वाइन हुई। बहुत सब बीमार हो गई थी और बस मेरा दिल यहाँ ही लगा हुआ होता था, फिर भी मैं बुक्स पढ़ती थी आप लोगों की, आपके साथ हमेशा साथ रही। आपका इतना अच्छा अंदाज है समझाने का कि मेरे जो भी अंदर के गम है खत्म हो चुके हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप सुना रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अल्लाह ताला कर रहे हैं, वो मेरे हर काम आसान कर रहे हैं, मेरे साथ अल्लाह मियाँ हैं, और मेरे हर काम अल्लाह ताला ने संभाल लिए, मैंने जब से उनके हाथ में दे दिए। आप बिलीव करें कि मेरे सारे गम सारी परेशानियां अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझसे किसी ने पूछा कि ये जो ज़कात का मामला है, वो अपने वो उन बेवा हैं वो अपने यतीम बच्चों को दे सकती हैं, तो इसका आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या किसी का उदार कोई उतार सकता है ये वाला काम करके। तो सब लोग काफ़ी बातें मुझसे पूछते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुझे ये सब कुछ करने के बाद इतनी अच्छा कुछ समझ आ गया कि मैं बस चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाऊँ, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कर लिया अपना पसंदीदा। इतना सुकून है मुझे लाइफ के अंदर, सब कुछ भूल गई हूँ और इतनी अच्छी तरह से अपने आप को संभाल रही हूँ, और अल्लाह ताला आपको जजा दे, अल्लाह आपको सेहत दे, हम सब बहनों को, हम सब बहनों के दुख और सबके खत्म हो जाएं। और काफी लोग बीच में आ भी रहे हैं, सुनते भी हैं, फिर मैं सारे मेरे लेक्चर लिखे हुए हैं, जो भी मिलते हैं मुझे, फिर आप जब दूसरा वाला कोई और जो मिस हुआ होता है, मैं उसको फिर करती हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको वो रजिस्टर आके दिखाऊं कि मेरा बस 24 घंटे यही काम है, मुझे नींद ही नहीं आती, ये बताएं आप। मैं इतनी खुश हूँ और मुझे इतनी अच्छी, इतना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सबको आवाज़ आ रही होगी। जी जज़ाकअल्लाह खैर। उस्ताज़ा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक दी, इतनी हिम्मत दी कि आप हमें इतने अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ्राइडे क्लास की भी स्टूडेंट हूँ और इतना अच्छा लगता है उस्ताज़ा के साथ पढ़ने का कि छोटी छोटी बात कि हम जो रोज़मर्रा के जो रवैये होते हैं हम उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो बस बेतवज्जो के ही हम रवैये रखते हैं बच्चों के साथ भी, घर में कोई भी मामला हो जाए। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हुआ है उस्ताज़ा के साथ ज्वाइन हुए हुए, इतना अच्छा लगता है कि हर हफ्ते हमारी क्लास होती है। और मैं यकीन करें कि जो उसके दरमियान में पीरियड होता है वो इतना मुश्किल होता है कि यही सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि गलती ना हो जाए, क्योंकि जो फ्राइडे को लेक्चर मिलता है वो उसका फिर पूरी अगले फ्राइडे तक ध्यान रहता है कि जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करना है। तो सबसे अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक की हर एक बात पर अमल करने वाला बना दे, उसको हम हर एक इसको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पूछें, पढ़ें। और अल्लाह ताला, क्योंकि मुझे तो यही हमेशा एक सवाल जो है जो मेरे जहन में रहता है कि जिसने जिस क्वेश्चन ने मुझे इस कुरान पाक की तरफ आने पर मजबूर भी किया, वो ये था कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमको मैंने ये बुक दी थी तो तुम लोगों ने इसको पढ़ी क्यों नहीं। हमारे पास थाउजेंड एंड थाउजेंड रीजन्स हैं क्लास ना ज्वाइन करने की। हम घर बैठे हैं, हमें कोई पकड़ के भी नहीं ला सकता। लेकिन यह है कि जब उस क्वेश्चन का जब हम जवाब नहीं दे सकेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम इस पर अमल करना पड़ता हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस बुक को सबकी वर्कबुक बना दे। इस पर हम हर एक चीज़ को करने से पहले, इससे पहले हम कंसर्न जरूर करें कि हम इसमें अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है। जज़ाकअल्लाह खैर। साथ एक क्वेश्चन भी है छोटा सा आपसे कि जब ये जो पीरियड्स होते हैं औरतों को, तो क्या उसमें इस्लामिक बुक्स जो हैं हमारी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नबी है, सोमे रमज़ान है, सब मौजूद हैं, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? और जैसे कि हम एहसानुल बयान, मुझे है कि एहसानुल बयान पे हम लिखते भी हैं साथ साथ में नोट्स पॉइंट्स जो हैं, तो हम उस पर क्या लिख सकेंगे साथ साथ में? ये दो छोटे से क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दे सकें। जजाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।